فرعون کا قصہ ذکر کر دیا, اس کا کیا حشر ہوا؟ قوم سمود کا کیا حشر ہوا؟ قوم لوط کا کیا حشر ہوا؟ جو ماننے والے نہیں تھے, اور جو ماننے والے تھے تو سلیمان کے پاس آفروں کے مقابلے میں ڈھیر ساری دولت اور بڑی بڑی حکومت تھی, لیکن وہ تابع دار بندہ تھا, اور ملک سبا میں انابت تھی تو اللہ نے اس کو ہدایت سے نوازا. اور دوسرا حصہ کائنات کا تذکرہ, اور کفار سے سوال کہ آپ ذرا بتائیے یہ آسمان اور زمین کا نظام, یہ فلا کام, یہ فلا کام, یہ فلا کام کون کرنے والے ہیں؟ وہ خاموش بیٹھے رہیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسری جواب ہے نہیں. اور آخر میں قرآن کی اصل دعوت کا تذکرہ ہے کہ میں تو یہ دعوت دیتا رہوں گا, جو مانے فبہا, جو نہ مانے بال میں چلا جائے, وہ فیس کرے گا یہاں بھی اور آخرت میں. سورہ القصص جو ترتیب اس سورت کی یہاں ہے بعینی, یہ اس کی نزول والی ترتیب ہے, یعنی پہلے نازل ہو گیا سورہ شعراء, پھر سورہ نمل, پھر سورہ القصص, اور یہاں ان دا سیم سیکوینس دو قسم کی ترتیب ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں ترتیب نزولی, ایک کو ہم کہتے ہیں ترتیب نزولی, اور دوسرا اس کو کہتے ہیں ترتیب عثمانی, کیونکہ یہ ترتیب انٹروڈیوس کروایا گیا تھا عمر حضرت عثمان کی وجہ سے. تو اس لیے حالانکہ ترتیب تو حضور نے بتا دیا تھا, لیکن اس کا لیے ٹپیکل نام اور ٹائٹل وہ اس کے لیے پڑھ گیا کیا ترتیب عثمانی. تو ان تینوں صورتوں کی ترتیب نزول میں بھی وہی ہے جو عثمانی میں. اور یہ نقل ہے ابن عباس اور جابر ابن زید, دونوں صحابی ابن عباس اور جابر ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سورت کا موضوع شبہات اور اعتراضات کا رد, موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں. ایک یہ کہ دیکھیے اللہ نے فرعون کے حکومت کا خاتمہ کیسے کر دیا, اور اس کو ایسے شخص نے تہو بالا کر دیا جس کو ماں باپ کی پرورش بھی نصیب نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے ماں دودھ پلاتی رہی, کسی کو پتا نہیں کہ اس کی ماں ہے, اور نہ وہ آل دا ٹائم اس کے پاس رہتا تھا. تو اللہ کریم نے ان کے ذہن میں ڈال دیا اہل مکہ کے کہ آپ کا پالا بھی ایسے نبی سے پڑا ہے صحیح جس کو ماں باپ کی تربیت نصیب نہیں ہوئی. یو آر کیس ول بی دا سیم ایز اٹ واز ہیپن ٹو فرعون. آپ اس یتیم بچے کو اس طرح بے سہارا سمجھتے ہیں, لیکن یہ یتیم بچہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا عذاب بن جائے گا اگر ہم مانیں نہیں, جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لیے تباہی کا ذریعہ بن گیا. دوسری بات کہ نبوت اور رسالت دینے کے لیے کسی جسم کا کوئی سامان نہیں ہوتا, یہ بہت بڑی گیدرنگ ہوگی اور لائٹیں اور شیرٹن ہوٹل میں نبوت دے دی جائے گی. صحیح فلاں کو اللہ نے نبوت دے دی, اللہ غریب نے کہہ دیا میں نے موسیٰ کو کیسے دیا, کسی کو پتا ہی نہیں تھا, آرام ہے رات کی تاریکی میں دے دی کے لیے چلے جائے گا. یہ لکھیں کہ قصے میں پہلی بات کہ فرعون کا خاتمہ, اس کی حکومت کا خاتمہ میں نے ماں باپ کی تربیت کے بغیر پالے ہوئے ایک آدمی سے کروا دیا. سو ول بی یور کیس. آپ کہتے ہیں کہ اس محمد کو نبوت کیسے ملی؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی جشن منانا ہے نبوت دینے کے لیے, یہ کوئی کانوکیشن تھوڑی ہے, گریجویشن سرمنی ہو رہی تھی. موسیٰ کو کیسے ملی کوئی پتا نہیں تھا, بس صرف اللہ کو معلوم تھا میں نے دیکھی اور موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے. تیسری بات کہ اللہ کا کام کرنے والا وہ ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے, دھیرے دھیرے لوگ ساتھ ملتے رہتے ہیں. موسیٰ اکیلا ہوتا, پہلے اس کو اس کا بھائی ملا حضرت ہارون, اور دھیرے دھیرے لوگ ساتھ ہوتے رہے, نتیجہ کیا ملتا. محمد اکیلا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دھیرے دھیرے لوگ ساتھ مل رہے ہیں. What will happen later on? You will see. چوتھی بات کہ آپ سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں موسیٰ جیسے معجزوں کا اظہار کرو. اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ نے تو معجزوں کا اظہار کر دیا, لیکن نہ ماننے والوں کا پھر کیا حشر ہوگا؟ آپ اپنا بیڑا غرق کروانا چاہتے ہیں؟ پھر آیت نمبر 51 سے اللہ کریم ان کے اس تقاضے کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر آپ پیغمبر ہوتے تو آپ کے پاس موسیٰ جیسے معجزے ہوتے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ معجزہ توڑا ہے کہ آپ تو الفابیٹ اور الف باتا صاحب بھی نہیں پڑھیں گے, آپ کاغذ قلم اور تختی کو بھی نہیں جانتے, آپ نے کئی مدرسے اور مکتب کا شکل ہی نہیں دیکھا, آپ کا کبھی کسی استاد سے پالا نہیں پڑا, اور اتنا بلیغ و فصیح کلام پیش کر رہے ہیں موسیٰ کے معجزے توڑی بات ہے؟ یہ کوئی کم معجزہ ہے؟ تو آیت نمبر 51 سے اللہ کریم وہ ذکر کر رہے ہیں. پھر اللہ کریم اہل مکہ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ شرم نہیں آتی تم کو بے غیرت. دیکھیے شام کے علاقے سے کچھ عیسائی آ گئے اور وہ رسول پاک کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان بن گئے, اور اب بدبخت اس کے اپنے فیملی سے ہوتے ہوئے اس پر بلیف نہیں کرتے, تو شرم نہیں آتی تم؟ اور آخر میں ان لوگوں کا یہ پلی کہ محمد کو مانیں گے تو ہماری دنیا میں جو حیثیت بنی ہوئی ہے وہ حیثیت ختم ہو جائے گی, امبارگو لگ جائے گا, کیا لگ جائے گا؟ سینکشن لگ جائیں گے, یو این او والے اٹھ کھڑے ہوں گے ہمارے ساتھ, حیثیت ختم ہو جائے گی اور عزت خاک میں مل جائے گی. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ عزت اور حیثیت یہ اللہ کے کنٹرول میں, کوئی اور لینے دینے والا ہے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توا سین میم توا طیبات الاخبار, بڑی اچھی خبریں دینے والی, طیبات الاخبار بڑی اچھی خبریں بتانے والی, یا ان ادر ورڈ وی کین سے اے بہترین نیوز پیپر. طیبات الاخبار سین سلیمت الاسان, اس کے ایفیکٹ جو اس کو قبول کر جاتا ہے وہ اپنے روح میں اس کے اثرات کو محسوس کرتا رہتا ہے, اور اس کے اثرات سلیمہ بھی پازیٹو ہوتے ہیں, نیگیٹو نہیں ہوتے. ماننے والے کے قلب و دماغ میں اس کے اثرات پازیٹو ہوتے ہیں. تبھی تو فاروق صاحب نے کہا کہ آپ ایک مہینہ نہیں تھے تو بیٹری صحیح, اب چلیے 14% کہاں پہ چلی گئی 14%. اور میم مضیت الانذار, دعا کے ساتھ مضیت الانذار, یہ جو وارننگ دیتی ہے بڑی روشن وارننگ اس کی ہوتی ہے, بالکل صبح کی روشنی کی طرح وارننگ ہوتی ہے, یہ آ رہا ہے میں آپ کو وارن کرتا ہوں کہ یہ مصیبت آنے والی ہے. مضیت الانذار توا سین میم توا طیبات الاخبار, اچھی خبریں دینے والی, سین سلیمت الاثار پازیٹو اثرات رکھنے والے, میم مضیت الانذار کلیئر کٹ وارننگ دینے والے. تلک آیات الکتاب المبین, یہی آیات کتاب کے, اور وہ کتاب جس کی صفت ہے مبین, جس کی صفت ہے مبین. تو بھی وہ آپ کے چھوٹے موری صاحب نہیں, چل جاوید صاحب سے پوچھ. اچھا تو کتاب مبین, کتاب آیا سورت کے اول میں تو کیا ہوگا؟ ذکر پرانی کتابوں کا نہیں ہوگا, جو باتیں ذکر ہوں گی وہ اگلی کتابوں میں بھی ذکر کی گئی, جو باتیں کی گئی ہیں اس میں وہ پہلی کتابوں میں بھی ہو چکی, سیم بحث گوئنگ آن, اور المبین نقلی دلائل یا کس سے بیان عقلی دلائل نہیں ہوں نقلی دلائل ہوں. تو تلک آیات الکتاب المبین یہی آیات ہی الکتاب المبین اس کتاب کی المبین جو بیان کرنے والی ہے. نتلو علیک من نبی موسیٰ فرعون بالحق ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے کس قصہ موسیٰ اور فرعون کا بالحق تفصیلا لیکن فردر تفصیل فردر الابوریٹ فردر. ادروائز اللہ کریم نے کچھ سات بار پہلے ہی ذکر کر دیا. اللہ کریم نے فرمایا ذرا دوسرا رخ دکھا دیں. نتلو علیک من نبی موسیٰ بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے من نبی موسیٰ و فرعون موسیٰ اور فرعون کا قصہ بالحق تفصیلا بالحق کا معنی لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لے جو ایمان رکھتے ہیں ان فرعون تاکہ فرعون غلا فی الارض وہ بڑا سواگی اور ٹرانسگریسر بن چکا تھا بڑا ظالم اور وائلیٹر بن چکا تھا فی الارض اللہ کی زمین میں وجعل اعلی شیعاً اور تقسیم کر چکا تھا وہ اعلی زمین والوں کو شیعاً کلاسز میں وجعل اعلی شیعاً کیونکہ اس کا نظام وہ ڈسکریمنیشن پر مبنی تھا وجعل اعلیها شیعاً اور اس نے تقسیم کر دیا تھا مصر والوں کو شیعاً گروپوں میں شیعاً گروپوں میں. تو اقباط یہ ایک گروپ تھا اور بنی اسرائیل یہ دوسرا گروپ. ایک کا نام تھا اقباط اور دوسرا کا نام تھا بنی اسرائیل. اقباط یہ فرعون والی قوم اب بھی ہے صحیح اور وہاں کی گورنمنٹ سے ان سے بڑی ڈرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو اندر رائٹ ٹو رول ایجپٹ صحیح اور وہ ہے عیسائی کرسچن اقباط آج کے بھی اور ان کے جو وہ یہ اس کو نہیں مانتے یہ جو ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں مانتے. ان کا اپنا بابا ہوتا ہے بابا شنودا ان کا اپنا بابا ہے اتنے لمبے لمبے بزرگ ہیں اتنی بڑی داڑھی ہے کبھی باندھی ہوئے بابا شنودا ہو سکتا اخبار میں کہتے دوبارہ آپ کو نظر آیا ہاں بابا شنودا آپ جانتے ہیں آپ کو وہاں آئے تو بابا شنودا وہ ان کے روحانی لیڈر اخبار یہ فرعون والی فلائی فرعون والی قوم جان تو بابا شنودا نو پر قرآن منی کا ڈیو وی داس نوم ولګی دا چې قران کې راغلی هغه ورته ورده وره په قران کې دا قارون یې حما اپ لوګو سمجھ نہیں آئے ٹرانسلیشن قارون اور حما کی سمجھ آئے. وہ ہمارے علاقے میں مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی ہے کہ میرا بیٹا ہو چکا ہے اس کے لیے نام آپ رکھیں جو قرآن میں لوگ تو ظاہر ہوتے ہیں نا تو مولوی کو راستے بتاتا ہے آتے بھی مولی کے پاس ہیں راستے بھی مولی کو بتایا تو مولی کو غصہ آتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ یہاں آئے کیوں ہیں تو اس نے کہہ دیا کہ ایسا نام رکھ دے جو قرآن میں ذکر ہو. تو اس نے کہا فرعون اور حامان اور قارون کا اللہ بڑا تذکرہ کرتا ہے ان میں سے کوئی نام رکھ دے. ان فرعون علی فی الارض تاکید فرعون علی فی الارض وہ بڑا سرکش بن چکا تھا فی الارض مصر والی سرزمین میں وجعل اعلیها اور اس نے تقسیم کر دیا تھا آل مصر کو شیعہ گروپوں میں اور گروپ ان اے سینس ویسے گروپوں کا تصور وہ کوئی ایسا برا نہیں ہے لیکن گروپ ان اے سینس کہ ایک گروپ کو آپ ڈپلائیو کریں اور باقی کو ساری چیزیں آپ کر دیں. تو اخبار یہ وہ لوگ تھے جو سن کے وڈیروں کی طرح ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہے تھے صحیح اور بنی اسرائیل ان کی زندگی ہاریوں سے بھی بدتر تھی ان کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس وہ بھی نہیں مل رہے تھے صحیح ان کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق وہ بھی نہیں مل رہے تھے ان سے صرف بیگار ہوتے تھے صحیح ان کے پرسنل جیل ہوتے تھے. روزانہ کوئی قصہ آ جاتا ہے کہ اتنے ہاری دوڑ کر پہنچے وجعل اعلیها شیعا اور تقسیم کر دیا تھا اس نے اعلیها آل مصر کو شیعا گروپوں میں یستضعف طائفة منهم استضعاف کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک استضعاف کا معنی ہوتا ہے کمزور کروانا. کیا کروانا؟ کمزور کروانا. اور دوسرا استضعاف کا معنی ہوتا ہے بیگاری بنانا یا اس سے ذلیل کام کروانا. باتھ روم صاف کر دو, ٹٹیاں صاف کر دو, یہاں سے یہ ٹرے ہٹا کر وہاں پھینک دو. بنی اسرائیل سے یہ کام لیے جاتے ہیں, یہ لیا جاتا. یستدعف طائفتن منہم, یستدعف وہ کمزور کر رہا تھا طائفتن ایک بڑے گروہ کو, منہم انہی میں سے, یذبح ابناءہم وہ ذبح کرتا رہا سلاٹر کرتا رہا ان کے نوجوانوں کو, ویستحیی نساءہم اور زندہ رکھتے تھے ان کے عورتوں کو کام کرنے کے لیے. اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ تاکیق ہوتے فساد پیدا کرنے والوں میں. ونرید, ابھی اللہ فرماتے ہیں ونرید, اس کے ساتھ یہاں پہ ایک لفظ ہے کن, ونرید وکننا نرید. جب وکننا نرید اس کا معنی ہے کہ ہم یہ ارادہ کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں وکننا نرید اور ہم یہ چاہتے تھے, ان نمنا کہ ہم احسان کریں, علی الذین ان لوگوں پر, استضعفوا فی الارض جنہیں کمزور بنایا گیا ہے, ڈپرائیوڈ بنایا گیا ہے, محروم بنایا گیا ہے زمین مصر میں, ونجعلہم ائمتن اور ہم ارادہ کر رہے تھے کہ ان کو بنا دیں ائمتن پیشوا, ائمتن پیشوا دینی پیشوا, ونجعلہم الوارثین اور بنا دیں ان کو الوارثین مالک وہاں کے سارے وسائل کے, وارث کا معنی جو وسائل کا مالک بن جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کو دینی پیشوا بنانا چاہتا تھا اور ان کو دنیاوی پیشوا بھی بنانا چاہتا تھا, دنیاوی پیشوا ان سینس کہ وہ اپنے حقوق حاصل کریں. وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّا لَلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ اور ہم چاہتے تھے ان ملنا غلین کیا میں احسان کریں غلین ان لوگوں پر استضعفوا جنہیں کمزور بنایا گیا تھا پلر دے زمین میں, ونجعلہم ائمتن اور بنا دے ان کو سردار پیشوا, ونجعلہم الوارثین اور بنا دے ان کو مالک وسائل کے, ونمکن لہم فی الارض اور یہ کہ ہم انہیں قدرت دے دیں, فی الارض مصر والے سرزمین میں, وذری فرعون وحامان اور دکا دے فرعون کو اور حامان کو, وجنودہما اور ان کے لشکروں کو, منہم انہی بنی اسرائیل کی طرف سے, ما کانو یحذرون وہ بات جس سے وہ اجتناب کرتے رہے اور احتیاط کرتے رہے. تو وہ احتیاط کرتے رہے کہ یہ لوگ اٹھ کے ہمارے خلاف انقلاب برپا نہ کریں. اللہ کریم نے فرمایا کہ انقلاب برپا کرے یا آپ کی تباہی ہو, آپ کی مقدر ہے. موسیٰ کے پیغام کو نہیں مانو گے تو بیڑا غرق. وعوحینا الی ام موسیٰ ہم نے الہام کر دیا, اوحینا انسپریشن, اوحینا کا معنی انسپریشن, اور ہم نے انسپائر کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قلب و دماغ میں, ان ارضعیہ کہ آپ اسے دودھ پلائیں, لے جب آپ اس پہ ڈرتی ہیں کہ فرعون سے قتل کرے گا, فالقی فی الیم میں تو پھینک دے اس کو فی الیم میں دریا میں, فالقی فی الیم میں تو پھینک دے اس کو دریا میں, ولا تخافی اور ڈریے نہیں اپنے مقام میں, یہ لوگ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو خاطرہ تصور کر کے پھانسی پر چڑھائے گی کہ دیکھیے بچے کو الگ کر چکی. وَلَا تَخَافِي آپ نہ ڈریے اپنے اوپر, وَلَا تَحْزَنِي اور فکر مند, ڈونٹ وری اباؤٹ یور چائلڈ اینڈ اباؤٹ یور سن اس کے متعلق بھی کوئی فکر مندی کی بات نہ کرو, وَلَا تَحْزَنِي اور فکر مند نہ اپنے بچے کے متعلق, اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ ہم واپس لانے والے اس بچے کو آپ کے پاس, وَجَاعِلُوهُ اور بنا دینے والے اس کو, من المرسلین پیغمبروں میں سے, فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ اٹھا دیا اس بچے کو آل فرعون نے ان کے خادماؤں نے, آل فرعون نے یعنی ان کے خادماؤں نے, وہ بیٹھ لے رہی تھی وہاں دریائے نیل کے پانی میں تو یہ صندوق آتا ہوا دیکھیے تو انہوں نے اٹھا لیا کہ صندوق آ رہا ہے, اب دیکھتے ہیں اس میں ایک جیتا جاتا جیتا جاگتا خوبصورت بچہ پڑا ہوا ہے, موسیٰ علیہ السلام اپنی انگلی اپنے منہ میں رکھے انہوں نے اٹھا دیا, لے آئے فرعون کے گھر, یہ بچہ جی دریا میں آ رہا ہے. فرعون کی بیوی سے کہہ دیا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان خاتون تھی, اس سے کہہ دیا وہ یہ تیلا ولد ہمارا کوئی بچہ نہیں, اڈاپٹڈ سن, اڈاپٹ. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ اٹھا دیا اس کو آل فرعون نے. التقاط کا معنی جو چیز آپ کو راستے میں ملی ہے مالک کی کوئی چیز ملے اس کو کیا کہتے ہیں التقاط. کیا کہتے ہیں التقاط. جو چیز آپ کو ملے اس کو کہتے ہیں لقطہ. جو چیز آپ کو ملے اس کو کہتے ہیں لقطہ. اور لقطہ مین جو چیز آپ کو ملے اس کا شریعت میں حکم یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اناؤنسمنٹ کرتے رہیں کہ ہمیں کوئی چیز مل چکی ہے, اس قسم کی چیز ہے, کوئی بتا رہے اس کو دے دیں. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ اٹھا دیا اس کو آلِ فِرْعَوْنَ نے لِيَكُونَ لَهُ عَدُوًّا وَحَزَنًا. اس لیے نہیں اٹھایا کہ وہ ان کا دشمن بنے اور ان کے لیے مصیبت بنائے, نہیں, عاقبت اس کی یہ تھی, مقدر یہ تھی. لِيَكُونَ مقدر یہ بات, یہیں سے وہ بات کلیئر کٹ ہو جائے گی. اب انہوں نے کس لیے اٹھا دیا, تدبیر ان کا یہ تھا اڈاپٹڈ سن, تدبیر ان کا یہ تھا اڈاپٹڈ سن, لیکن اللہ کریم نے ملائے اعلیٰ کا فیصلہ سنا دیا لیکن لہم عدو و حضانا, یہ بچہ تو ان کے لیے مصیبت پیدا کرے گا. وہ تقدیر والا مسئلہ, ملائے اعلیٰ والا مسئلہ. لیکن لہم عاقبت اس کے یکون لہم, تو اسلام کو ہم کہتے ہیں لام عاقبت. لیکن لہم اسلام کو ہم کیا کہتے ہیں, لیکن کا جو لام ہے اس کو ہم کہتے ہیں لام عاقبت. الٹیمیٹ ریزلٹ اور دا الٹیمیٹ کانسیکوینس تھا کہ اس بچے کے اٹھانے کے الٹیمیٹ کانسیکوینس کیا ہوں گے, ان کے لیے مصیبت ہو. لِيَكُونَ لَهُمْ تاکہ اس لیے اس کے عاقبت یہ ہوگی, يَكُونَ لَهُمْ کہ ہو جائے ان کے لیے عدوًا دشمن وَحَزَنًا حَزَنًا. دیکھیے مجھے حَزَنًا حَزَنًا وہ وری وہ جو آپ کو کسی کے متعلق کیا مصیبت گڑے پڑ چکی ہے. اللہ کریم نے فرمایا یہ بچہ یہ تو مصیبت بن کے گڑے پڑنے والا, لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جیسے بھی وہاں مین گیٹ پہ آ جاتے ہیں مین گیٹ پہ تو اسوات اس کے ہاتھ میں ہوتی, اب ڈھیر ساری پولیس بھی کھڑی ہے, فوج بھی کھڑی ہے, فرعون کو بھی پتہ ہے تراب کا روکنے والا کوئی نہیں, صحیح. تو وہ جس وقت آ جاتے ہیں وہاں دروازے پر تو پولیس والے اور آرمی والے فوراً ہٹ جاتے, وہ پھر آ گیا سانپ والا, آ گیا وہ سانپ والا پھر آ گیا, وہ ہٹ جاتے اب وہ سیدھے جا کے فرعون کے وہ جو اولا کرتا تو اولا اس میں جا پہنچتا, صحیح, اور وہاں جا پہنچتا تو فرعون سر پکڑ لیتا, یہ تو پھر آ گیا, صحیح. تو یہ وہ ہوتی تھی جو فرعون کو لاحق ہو چکی تھی کانسٹنٹ تھی بزر میں آ رہی, اور اللہ کریم نے فرمایا کہ میں بھی اسے کانسٹنٹ وری میں رکھنا چاہتا تھا. لیکن لہوں عدو وہ ہاتھ, کوئی دشمن تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کئی ایک سالوں میں ایک بار خطرہ محسوس کرتا ہے کہ بھائی اس آدمی کے ابھی تھے بندے, اور یہ تو وہ کرا صبح سویرے ہوتے ہیں اسلام کا دوسرا کوئی جاپ ہوتا ہی نہیں, یہ کیا کہ جاپتا اس کا کوئی دوسرا جاپتا ہاں کسی آفس میں یا کہیں کوئی بزنس ہاں کچھ بھی نہیں, بس وہ سیدھا وہاں پہنچ جا سکے جی میں آ گیا. وہ کہتے اچھا تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں, اس نے کہا بات کوئی کل والی ہے توت والی بات, وہی توت والی بات, اور اگر آپ نہیں مانتے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. سلام بھی حضرت موسیٰ سے زیادہ اس کے ڈنڈے پہ ڈنڈے کہ وہ ڈنڈا بردار آ گیا ڈنڈے والی سرکار. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوا إليك وجاعلوا من المرسلين فالتقطه آل فرعون اٹھا دیا اس کو آل فرعون نے ليكون لهم عدوا وحزنا, انجام اس کا یہ ہوگا کہ وہ بنے گا ان کے لیے دشمن وحزنا اور کنٹینیوس وری. ان فرعون وهامان فرعون هامان وجنودهما اور ان کے لشکر كانوا خاطئين وہ تھے کرمنل خاتین میں کرمینل تھے. وقالت امرات فرعون اور کہہ دیا بیوی فرعون کی بیوی نے آسیہ اس کا نام, حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہہ دیا جب خدیجہ زندہ تھی کہ خدیجہ مجھے تو آج جبریل نے ایک عجیب بات بتائی, اور جب تک اگر خدیجہ حضور علیہ السلام کی شادی میں تھی نکاح میں تھی تو تب تک حضور نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی وہ اکیلی, تو حضور علیہ السلام نے اسے کہہ دیا خدیجہ آج تو جبریل نے مجھے ایک بات بتائی, نے کہا وہ کیا, جبریل نے کہا وہ کیا, تو اس نے کہہ دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اس کا نام اور فرعون کی بیوی آسیہ اس کا نام اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم اس کا نام, یہ تینوں ورجن بن کر میری بیویاں بنے گی جنت میں, یہ میرے نکاح میں ہوں. صحیح, اب بیوی جو بھی بنے پہلی والی بیوی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی, ایون دو کہ اگر عمر جاوید صاحب اور چودھری صاحب والا جیسا بھی صحیح اور یہ جا کے گھر میں کہہ دیں کہ ویسے ایک شادی کا ارادہ ہے, پتہ نہیں کیا حشر ہوگا. وہ ایک پاکستانی ڈرامے میں دیکھ رہا تھا, وہ فرائی پان نہیں ہوتا فرائی پان, وہ جس میں فرائی کرتا ہے صحیح, تو اس نے ایک خاتون کے ہاتھ میں وہ فرائی پان تھا وہ کچن میں, اور کوئی دوسرا آدمی جنہیں وہ اس کا شور نہیں تھا وہ وہاں کھڑا ہوا تھا. تو وہ عورت اس سے کہہ رہی تھی کہ یہ فرائی پان, یہ بڑی عجیب فرائی پان ہے, یہ بہترین میٹل کا بنا ہوا ہے. تو اس نے کہا مجھے یہ چیز دیکھ کر بالکل خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے. اس نے کہا بھائی اس سے کیا خطرہ ہے, اس میں تو میں انڈے بھی فرائی کروں گا بنا چیز. اس نے کہا کبھی کبھار یہ بڑا خطرناک بم ثابت ہو سکتا ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا اگر آپ کچن میں ہو اور بیوی کے ہاتھ میں یہ ہو اور کوئی بات اس کو راس نہ آئے. اور اس نے کہا مجھے ایک بار یہ طرح تجربہ ہو چکا ہے, تو اس بدبخت کو دیکھ کر میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح, تو یہ بات کہہ دے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. صحیح, لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نے فوراً دعا کر دی. ویسے جو عام مسنون دعا جو حضور فرماتے تھے, جس کے پاس جاتے شادی کے موقع پر شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے, تو حضور فرماتے اللہم برفائے والبنین, اللہم برفائے والبنین, اللہم برفائے والبنین. برفائے والبنین کا معنی یہ ہے, چونکہ عربوں کے لوگ وہ مرد بچوں کو زیادہ محبوب رکھتے تھے, تو حضور فرماتے تھے برفائے والبنین, زندگی اس بیوی کے ساتھ خوشی خوشی گزرے اور اللہ کریم آپ کے بیٹوں سے نوازے, اللہ کریم آپ کو بیٹوں سے نوازے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بعین ہی وہی دعا کر دیا, حالانکہ جنت میں پیدائش کا کوئی تصور نہیں, لیکن دعا وہی مسنون کی. تو حضرت خدیجہ نے فوراً اسمائلنگ کرتے ہوئے کہہ دیا برفائے والبنین, برفائے والبنین, برفائے والبنین, اللہ آپ کی زندگی ان کے ساتھ خوشی سے گزار. یہ ہوتی اچھی بیوی کی پہچان, یہ ہوتی ہے. اور تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھی کہ مجھے بڑا رشک آتا تھا حضرت خدیجہ کا, مجھے بڑا رشک آتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پر, پتہ نہیں میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں, لیکن میں کہتی کہ کاش میں بھی خدیجہ جیسی ہوتی, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ذکر بیا بڑا کرتے تھے کہ خدیجہ نے ایک بار یہ کہہ دیا. صحیح, اور جب میں کوئی اچھی چیز پکا لیتی تو حضور کہہ دیتا کہ یہ ذرا آپ ایک برتن میں ڈالیں اور دو روٹیاں اس کے ساتھ دے دیں, میں ذرا خدیجہ کے گھر والوں کو ہو گیا ہوں. اور خدیجہ کے کون تھے؟ پوتے تھے, نواسے تھے. صحیح, پوتے تھے, نواسے تھے, کون تھے؟ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تو اپنے بچے تھے. حضور سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دو بار بیاہی گئی اور دونوں شوہر وہ اس کے مر گئے تھے. وہ بیوہ تھی دو شوہروں کی, ایک کا نام ہے ابو ہالہ, ابو ہالہ, اور دوسرا کا نام ہے عتیق ابن عائض المخزومی, عتیق ابن عائض المخزومی, اور ان دونوں سے حضرت خدیجہ کے بچے تھے. شمائل کے اندر ایک حدیث ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں قال لی خالی, مجھے میرے ماموجے نے کہہ دیا. قال لی خالی, مجھے میرے مامو جی نے کہہ دیا. اب حضرت حسین کا تو کوئی مامو نہیں تھا, کیونکہ حضور کا کوئی زندہ بیٹا تو تھا نہیں جو حسین کا مامو بنتا, لیکن وہاں حدیث شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ مجھے میرے ماموں نے کہہ دیا, مجھے میرے ماموں نے کہہ دیا. تو اس کا نام ہے ابن ابی حالہ, وہ ابو حالہ کا بیٹا, وہ ابو حالہ کا بیٹا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماں سے بھائی تھا. آپ برادر کس جانب سے؟ والدہ کی طرف سے. حضرت حسین نے اس کا ذکر کیا, مجھے میرے ماموں جی نے کہہ دیا, ابن ابی حالہ, ابن ابی حالہ. تو ابو حالہ وہ حضرت خدیجہ کے ایک شوہر تھے, عتیق ابن عائض وہ دوسرے شوہر تھے. تو ان کے بچوں کے جو بچے تھے, یا وہ خدیجہ کے خود اپنے بچے جو زندہ تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے گھر بہت جایا کرتے تھے, ان کو پکی پکائی روٹی, کبھی کپڑے, کبھی کچھ, کبھی کچھ. پر عائشہ فرماتی کہ میں نے حضور سے کہہ دیا, کہتا کہ نبی یہ خدیجہ کیسی عورت تھی جو آپ کو بھولتی نہیں, یہ کیسی عورت؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہہ دیا کہ عائشہ خدیجہ کا کیا کہنا, خدیجہ عورت تھی. اور کیا فرمایا کہ انہا آوتنی حین طردتنی القوم, جب میری قوم میں کوئی بھی مجھے گلے لگانے کے لیے تیار نہیں تھا, اس خاتون نے مجھے گلے لگایا. صدقتنی ہی نہ کذبت یہ القول، جب میرے خاندان میں کوئی بھی میرے آواز پہ لبیک کہنے والا نہیں تھا، اس خاتون نے سب سے پہلے لبیک کہہ دیا اور یس کر دیا، میرے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، صدقتنی ہی نہ کذبت یہ القول، سارے لوگ میرے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے، یہ مجھے کنسول کرتی رہی اور تائید کرتی رہی، تو فرمایا کہ وہ بھولنے والی عورت ہے نہیں، صحیح. اور پھر فرمایا کہ عائشہ جب مجھے پہلی وحی کے آنے سے بہت بڑی ہیبت ہوئی تھی، اسی نے تو میری ڈارس بنائی تھی، ادر وائز میں تو اتنا ڈر گیا تھا کہ میں پھر غار واپس جانا نہیں چاہتا تھا، اس نے پھر مجھے تیار کر دیا کہ نہیں آپ جائیں، آپ اپنا ریٹریٹ کریں، لا یذیک اللہ ابد. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، خدیجہ سے ذکر کر دیا، آپ تو ایک اجنبی بھی آئے غار کے دہانے پر کڑے ہو، مجھے کہہ دیا کہ پڑھو، میں نے کہہ دیا ماں نے بتایا میں تو پڑھنے والا ہوں، کچھ پڑھا ہے نہیں، مجھے بھینچا اس طرح دو، پھر کہہ دیا اقرا، میں نے کہا پڑھنے والا ہوں نہیں، پھر تین چل، پھر کہہ دیا اقرا، میں نے کہا میں پڑھنے والا ہوں نہیں، میں کچھ پڑھا ہوا نہیں، کیا کیا پڑھا، تو اس نے تیسری بار جب مجھے زور دیا ہفتہ بھر تم نے نہیں ہوتا، تو مجھے تو اتنی تکلیف میں ڈال دیا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی، اس آدمی میں اتنا زور تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ رہی، وہ کہا رہا کہ یقتل نہیں، وہ تو قریب تک کے مجھے مروا دے، اتنا زور دے دیا تھا. اور پھر کہہ دیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہاں یہ چار آیات ان کو پڑھا دی، حضور نے یاد نہیں کر، اور جب واپس آئے تو وہ ڈر کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے شیکنگ کرتے رہے، اور وہ جو زور اس نے دے دیا صحیح، تو ہڈیوں کو جو زور مل جاتا ہے آدمی کو بخار ہو جاتا ہے صحیح، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار ہو گیا اور آپ سارے شیکنگ کرتے رہے، اور جب آ گئے گھر تو آپ خدیجہ سے کہہ دیا کہ زمین لوڑی زمین لو، مجھے تھوڑا کمبل اوڑا دو، کمبل اوڑا دو، اس نے کمبل ڈال دیا، اس نے کہا یہ تو بیماری کی کیفیت نہیں، یہ تو ڈر کی کیفیت، آپ تو ڈرے ہوں گے، کیا ہو گیا؟ تو حضور اسلام نے واقعہ سنا، تو اس نے کہا چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں، میرے چچازاد ہے ورقہ ابن نوفل، ورقہ ابن نوفل وہ انجیل کے بہت بڑے عالم ہیں، عیسائی تھے، انجیل کے بہت بڑے عالم، اور یہ اہل مکہ میں کچھ خاص لوگ تھے جو حق کی طلب میں عیسائی بن چکے تھے، ان کو اہل مکہ کے شرک سے نفرت تھی، تو وہ کیا ہو گئے، ان میں ایک تھا یہ ورقہ ابن نوفل، دوسرے کا نام تھا امیہ ابن ابی الصلف، اور تیسرے کا نام تھا لبید ابن زیاد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کا تذکرہ بہت کرتے تھے، یہ اچھے لوگ کہ جو شرک اور جہالت کے زمانے میں توحید کا عالم بلند کیے ہوئے تھے، امیہ ابن ابی الصلف اور لبید ابن ابی زیاد، اور تیسرا ورقہ ابن نوفل، جسے کہتے ہیں زمانے جاہلیت کے موحدین، موحدین آف اگنورنس پائیں. تو ورقہ ابن نوفل یہ حضرت خدیجہ کے چچازاد، میں کہا بہت بڑے عالم ہیں، میں اس کے پاس آپ کو لے چلوں گا، جس طرح اگر کرسچین ہوں گے تو اس قسم کا آدمی جو اس طرح ڈرا ہوا ہو، کوئی توہمات کی بیماری ہو تو کہاں لے جائیں گے، چرچ میں، کہاں لے جائیں گے چرچ میں، پولیس کے بھائی دوائی سے کوئی فاقہ نہیں ہو رہا، جو ہوں گے کہاں لے جائیں گے، سینیگال میں ہندو ہوں گے اپنے وہ اس کے پاس لے چلیں گے، پنڈت کے پاس، اور مسلمان ہوتے تو مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں. یہ بیٹے کو کچھ ہو گیا ہے، پتہ نہیں وقت کچھ کنفیوز رہتا ہے، ڈاکٹر نے بہت سارا علاج کر دیا، مین کہ اس کی کوئی ہے کوئی توہمات قسم کی چیز ہے. یہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گیا، لے گئی ورقہ ابن نوفل کے پاس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا واقعہ سنا دیا، اور ورقہ ابن نوفل وہ اس وقت اس کی بینائی کمزور ہو چکی تھی اور بڑے ضعیف تھے، ضعیف تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ ابن اخی، بتیجے، کیونکہ وہ بنو مخزوم کے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم کے تھے، اور بنو مخزوم اور بنو ہاشم وہ دونوں آپس میں رشتہ، بنوسل اور بنو ہاشم دوسرے آپس میں دوسرے کے رشتے دار تھے، بنوسل بنو مخزوم کی ذیلی شاخ. تو اس نے کہہ دیا بھتیجے ہم ڈر یہ نہیں، حضر ناموس الذی انزل علی موسی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسی کے پاس آیا کرتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ فرشتہ تو عیسیٰ کے پاس بھی آیا کرتا تھا، بلکہ اس کے پاس تو 24 گھنٹے ہوا کرتا تھا صحیح، اور وہ خود بھی عیسائی تھا، تو اس نے وہ ذکر کیوں نہیں کیا کہ عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، وہ اپنے اس بات کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دینا چاہتا ہے، جو بخاری کی حدیث ہے کہ آپ کا مشن یہ موسیٰ کے مشن سے ریزمبلنس رکھے گا، عیسیٰ کے مشن سے نہیں رکھے گا، اور موسیٰ کے مشن یا سبحان اللہ دل گردے والی بات ہے، اتنے شیطانوں سے واسطہ پڑے گا جس طرح موسیٰ کا پڑا تھا، صحیح. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بٹن لائن فٹ کر دیا, کیونکہ قصے یہ تو سارے عرب میں مشہور تھے, موسیٰ کے قصے, فرعون سے ہوا تھا, پڑا تھا قارون سے, حامان سے, فلاں سے, فلاں سے, فلاں سے. حضور علیہ السلام نے یہ اچھا انکل تو پھر کیا ہوگا, لیٹر آن وٹ ول ہیپن. تو ورقہ بن نوفل نے کہہ دیا کہ آپ کے قوم والے آپ کو نکالیں گے مکہ سے, آپ کو نکالیں گے, دے ول ٹرن یو آؤٹ آف مکہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ آپ کو آپ کے گاؤں سے نکالا جائے گا, یہ بات آدمی کو بڑی نامناسب لگتی ہے. سب سے سنگین ترین سزا جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. تو حضور اسلام نے فوراً کہا جی ہوں, مجھے لوگ نکالیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل نے کہہ دیا ہاں یہی ہے تورات کا بیان کہ آپ کو نکالیں گے. صحیح. اور کہا کہ بھتیجے آپ بے فکر رہیں, اگر میں زندہ رہوں سو بھی دبن ہوں بے کمپنی یو ٹو مدینہ, میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں مدینہ منورہ. اور کہہ دیا کہ ابھی آپ اس چیز کے گواہ رہیں کہ میں آپ کے میسج پر ایمان رکھتا ہوں, میں آپ کے نبوت پر ایمان رکھتا ہوں. تو ورقہ بن نوفل, اس کو زمانۂ جاہلیت کا مسلمان کہا جاتا ہے. کس زمانے کا؟ زمان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ حضور کی دعوت سے پہلے وہ مر گئے, لیکن اس نے کہہ دیا کہ آپ کو میسج ملنے والی ہے, یہ اس کا اقرار ہے جو آپ کو نکال دیا. ٹھیک ہے, یہ اس کا وہ ہائی لائٹ ہے, وہ آپ کو نکال دیے. اب کب آپ کو میسج ملے گا کہ جاؤ لوگ ان کے پاس, تم فانذر وربک فکبر وثیابک, پر ڈھائی سال یا پونے تین سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے, تو درمیان میں بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب خدیجہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور کو اس نے کنسول کر دیا, کل لا نہیں فکر مند ہو, ڈونٹ وری, خدا کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کریم کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا, ڈرنے کی کوئی بات نہیں. کیوں کیوں, اگر کوئی آدمی آپ کو کنسول کرے تو اس نے کچھ آرگومنٹ بھی دینے ہیں, اس نے کچھ آرگومنٹ بھی دینے ہیں, اس نے کچھ ریزن بھی بتانے کہ آپ کی اس میں ذلت کی کوئی نشانی نہیں, آپ ذلیل کبھی نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں لتا سے رو رہے, آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں, ان میں لتا سے رو رہے, آپ قرابت داری کا بڑا خیال کرتے ہیں, دور دور کے رشتے داروں کے ساتھ احسان کرتے رہتے ہیں, تین چار واسطوں پر آپ کے رشتے دار ہوتے ہیں, یہ میرے ماموں کے ماموں کے ماموں کا بیٹا ہے. صحیح, حالانکہ اتنا بعید کا رشتہ ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساروں کے ساتھ احسان کرتے تھے, یہ ہمارے رشتے دار ہیں. انک لتصل الرحم, آپ رشتے داروں کے لیے بڑے فکر مند رہتے ہیں. اور دوسرا وتقرب الضيف, آپ مہمانداری میں اپنی مثال آپ ہیں, مہمان نوازی میں, ہاسپٹیلٹی میں اپنی مثال آپ ہیں. اور تیسرا وتحمل الخل, جو آدمی معاشرے پر بھی بارڈن اور اپنے اوپر بھی بارڈن ہو, آپ اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتے ہیں کہ بیٹا اب بے فکر نہیں, آپ کی ضروریات میں پوری کروں گا. اور چوتھا وتقسم المعدوم, بے روزگاروں کے ساتھ در در کی ٹھوکریں کھا کھا کے آپ ان کے لیے روزگار ڈھونڈتے رہتے ہیں, ایک کے پاس لے جا کے اس کو آپ جاب نہیں دے سکیں گے, یہ بے روزگار اس کو وتقسم المعدوم. اور پانچواں وتعین علی نوائب الحق, جو آدمی حق موقف لے لیتا ہے آپ اس کے سپورٹر بن جاتے ہیں, چاہے آپ کا اس کام سے ذاتی تعلق ہو یا نہ ہو, لیکن اس کا موقف حق ہے تو آپ اس کو تائید کرتے ہیں, ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ پانچ اخلاق یہ انسانیت کے اعلیٰ معیار ہیں, یہ پانچ اگر انسانیت میں آ گئے, صحیح, یہ پانچ. اور یہ خطۂ عرب میں سب سے بہترین اخلاق سمجھے جاتے ہیں. ایک رشتہ داری کا خیال رکھنا, دوسرا مہمانداری, تیسرا ہاں جو آدمی اپنے طور پہ اپنے اوپر برڈن ہو اس کی ذمہ داری اپنے سر لینا, چوتھا لوگوں کے روزگار کی فکر کرنا, ان کو روزگار ڈھونڈ کے دلانا, اور پانچواں حق کی بات پہ کسی کو سپورٹ دیتے ہیں, کہ آپ حق کی بات پر سپورٹ دیتے رہتے ہیں. اور میرا نہیں, یہی پانچ چیزیں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ارادہ کر دیا ابیسینیا جانے کا, ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت, تو وہ تیاری کر رہے تھے, تیاری کر رہے تھے, تو مشرکین مکہ میں ایک مشرک ہے وہ اس کے پاس آئے, اور اس نے اسے کہہ دیا کہ ابو بکر آپ کیا کر رہے ہیں؟ نے کہا بس میں مکہ کو چھوڑ کر حبشہ جا رہا ہوں, کیونکہ آپ لوگوں نے تو ہمارا جینا دوبر کر دیا. تو اس نے کہہ دیا نہیں نہیں آپ نہیں جا سکتے, آپ جائیں گے تو مکے کی رونقیں ختم ہو جائیں گی. حالانکہ وہ کافر تھے, اس کا خدیجہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن اس نے ابو بکر کے بھی یہی پانچ خصلتیں ذکر کر دی, کہ مکے کی رونقیں چلی جائیں گی, آپ تو اور ماڈل ہیں. انکا لتصل الرحم وتقر الزیت وتحمل الکل وتقسم المعدوم وتقیم علی نوائب الحق. جو پانچ باتیں خدیجہ نے حضور سے کی تھی وہی کافر حضرت ابوبکر سے وہی پانچ باتیں پوچھتا ہے کہ آپ کا کردار تو رول ماڈل ہے. تو اٹ مینس کہ دیس واز این انڈرسٹوڈ رول ماڈل ان عربین پیننسولا ٹو ہیو دیز فائیو کوالٹیز, کہ یہ پانچ چیزیں جس میں ہو تو ہی از رول ماڈل اینڈ ہی از اے بیسٹ ٹائپ آف مین فائن اینڈ ہی از بیسٹ ٹائپ آف ہیومن بینگ. بس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ نے کہہ دیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہے کہ ما ارتبطت احدا مثل ما ارتبطت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکرها وقت ما مات. فقلت یا رسول اللہ وتذکر خدیجہ؟ فقال لماذا لا, انها آوتنی حين طردت بی القوم وصدقتنی. وقالت امرأة فرعون, فرعون کی بیوی نے کہہ دیا. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ آسیہ فرعون کی بیوی زوجہ فرعون will be in nikah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in Jannah. She, the mother of Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam, sister of Hazrat Musa alayhi salatu wa sallam. As Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam informed Khadija, and Khadija made a dua in this regard, Allahumma ghfir rafa'i wal banin, Allahumma ghfir rafa'i wal banin, Allahumma ghfir rafa'i wal banin. Otherwise, none of the women here will make such type of dua. If you will inform your own wife that I am going to marry another one, what will happen? Amdi. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون, نکال دیا. وضرب الله, اور بیان کرتا ہے اللہ تعالی مثلا للذين آمنوا, قصہ مومنوں کے لیے, امرأة فرعون, فرعون کی بیوی کا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, جب اس نے کہہ دیا او میرے پروردگار بنا دیجئے میرے لیے اپنے پاس بیتن فی الجنہ, ایک گھر جنت میں, ونجنی من فرعون وعمل, مجھے چھٹکارا دے دے فرعون اور اس کے بد کردار سے, ونجنی من القوم الظالمین, اور مجھے چھٹکارا دے دے اس ظالم قوم سے. تو اللہ کریم نے بطور اگزامپل that she was a role model for the women people. For Maryam ibnata Imran allati another role model, she was the mother of Hazrat Isa. Allah subhanahu wa ta'ala is talking about role model for women. Daraballahu mathal lillazina amanu imra'atu fir'aun, mathal role model. Bator role model Allah kareem bayan karta hai imra'atu fir'aun ko ke kitne bade kafir ke nikah mein thi aur kitni pakki musliman thi. Madinah wapas apne sabak. وقالت امرات فرعون, اور کہہ دیا فرعون کی بیوی نے, قرۃ عین لی ولک, فرعون سے کہہ دیا قرۃ عین لی ولک, میرے آنکھوں کے اور آپ کے آنکھوں کی ٹنڈک ہے. یعنی مینس وی ول اڈاپٹ ہم ایز سن, وی ول اڈاپٹ دس چائلڈ ایز سن. وقالت امرات فرعون, فرعون قرۃ عین لی ولک, یہ میرے اور آپ کے آنکھوں کے ٹنڈک ہے. یعنی مینس اڈاپٹڈ سن بنائیں گے. لا تقتلوا, آپ قتل نہ کیجیے اس کو, عسا ان ینفعنا, ممکن ہے یہ ہمیں بہت بڑا فائدہ دے دے گا. او نتخذہ ولدا, اور ہم بنا دیں گے اس کو بچہ, وہم لا یشعرون, اور یہ اللہ کی ریمارک, وہم لا یشعرون, اور آل فرعون وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی ہے وہ بچہ. دیٹس دا ون we are afraid of and we have to hear this is the one. They were not knowing this type of thing. Unko koi pata nahi tha ki yehi to bachcha hai jiske liye humne itne hazaron ko sahayta kar diya. Wa asbaha fuadu min Musa farig, ab dekhiye bacche ko darya mein dal diya tha kis khatre se, Firaun ke khatre se, aur bachcha seedha pahunch gaya kahan, Firaun ke ghar. Just imagine what was going on with the mother of Musa. They wanted to protect him from slaughter of Firaun. I have handed him over to river. And Firaun, he arrived at the house of Firaun. So Allah Kareem farmate hai ke jab Musa ki walida ko pata lag gaya ke bacha to wahan unke haath hi mein aa gaya. Sahi to unki dil ki dhadkne, subhanallah. دیکھ کیفیت افارغہ جو اللہ کریم یہاں ذکر کر رہا ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا فارغن، صبر سے بالکل خالی، خالی من الصبر، فارغن خالی من الصبر، خالی من الصبر، that this is intolerable, unbearable. اور وہ کہیں تھی کہ بتا دی وہ بچہ میرا ہے، وہ کہیں تھی کہ وہ فرعون کے سامنے سوال کر دی کہ خدا رائے اس کو کس نے کہی یہ میرا بچہ ہے. وَأَصْبَحَ ذکر کر رہے ہیں when you are talking about the relation of mahabba with your قلب and heart, there in Arabic language they use the word fuad. وَلَأَجْلِذَا يَقُولُونَ أَلَمُ الْقَلْبُ وَوَجْهُ الْفُعَادِ. أَلَمُ الْقَلْبُ that is physical, أَلَمُ الْقَلْبُ pain of your heart physical, and وَجْهُ الْفُعَادِ it is not physical, that's the pain or panic which you feel because of your love with someone. وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. So Ambi, you are feeling alam al-qalb or what al-qalb? Or what of them? وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا فارغًا، بے صبر اور بے چین. اِن قَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، وہ قریب تھی اس بات کے، لطب دے بے کہ اس بچے کا اظہار کر دے، that is my son. لولا عربتنا غلا کر دیا، اگر ہم اس کو استقامت نہ دیتے، لولا ان اعطینا ہر استقامہ لقالت انہو ابنی لقالت ان قادت لطب دے، وہ قریب تھی اس بات کے، لطب دے بے کہ ظاہر کر دے اس بچے کو کہ میرا بچہ ہے، لولا عربتنا غلا کر دیا، اگر ہم اس کے دل کو استقامت نہ دیتے، لتکونا من المومنین، اور ہم نے استقامت دی اس لیے تاکہ وہ اعتماد کرنے والی بن جائے اور بے صبرہ نہ مر جائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. آیت نمبر 7، واوحینا الی ام موسیٰ، تو ہم نے میتھڈالوجی میں وحی کے حوالے سے بات کی تھی کہ لغتاً وحی کا معنی ہے الاشارۃ السریع، بہت تیز انڈیکیشن دے دینا، یہ وحی کا وہ لٹرلی معنی ہے، بہت تیز اشارہ دے دینا. اور پھر اس کا استعمال ہوتا ہے القاء شیء فی قلب احد، کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، اگر بات اچھی ہو تو پھر اسے الہام کہا جاتا ہے، اگر بات بری ہو تو پھر اسے وسوسہ کا نام دیا جاتا ہے. یہ آپ لکھے اہم بات کہ وحی کا لغوی معنی الاشارۃ السریع، تیز انڈیکیشن اور اشارہ دے دینا. اور استعمال اس کا ہوتا ہے کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا، پھر یہ عام ہے، کبھی خیر کی بات ہوتی ہے تو اسے الہام کہا جاتا ہے، کبھی شر کی بات ہوتی ہے تو اسے وسوسہ کہتے ہیں. جس طرح قرآن کریم نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، آپ سپورٹ وہاں لکھی کہ وسوسے کے معنی لفظ وحی قرآن کے اندر استعمال ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں. جب خیر کی القاء کسی پیغمبر کے دل میں ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں وحی غیر مطلوب یا وحی خفی، ہڈن وحی اور سیکرٹ وحی. اگر پیغمبر کے دل میں ہو خیر کی بات ڈالی گئی، تو اس کو کہتے ہیں وحی خفی، اور اگر کسی مسلمان کے دل میں ڈالی گئی تو اسے کہتے ہیں الہام. اور جب لفظ وحی استعمال ہو جائے غیر انسان کے لیے تو وہ مستعمل ہوتا ہے فطری صلاحیت کے معنی میں، جس طرح اللہ کریم نے فرمایا وأوحى ربك إلى النحل، آپ کے پروردگار نے ہنی بی کو وحی کی، تو ہنی بی یا شات کی مکی کو کوئی وحی اور القاء نہیں کی جاتی. وأوحى ربك إلى النحل، آپ کے پروردگار نے ہنی بی کو یہ فطری صلاحیت دے دی، ان اتخذی من الجبال بیوتاً، کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بسایا کرے، ومن الشجر، درختوں میں بسایا کرے، ومما يعرشون، اور ان صندوقچوں میں جو لوگ آپ کے لیے بناتے رہتے ہیں. تو یہ ان کا نیچر بنا دیا اللہ کریم نے، تو تین ہی کام کرتے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے فطری صلاحیت. وأوحينا إلى أم موسى، ہم نے القا کر دے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں. اب وہ پیغمبر تو نہیں تھی لیکن موحدہ تو تھی، تو اسے کہتے الہام. وأوحينا إلى أم موسى، ہم نے وحی کر دے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو، مین الہام کر دیا، اس کے دل میں ڈال دیا، موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں ہم نے ڈال دیا کیا، ان ارضعی، کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائیں. فیضہ خفت علیہ، جب آپ ڈرتی ہیں اس بچے پر کہ فرعون یا اس کے کارندے قتل کر دیں گے، فالقی فی الیم میں، پھینک دو اس کو آپ دریا میں، ولا تخافی، اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دو قسم کے فکر لاحق تھے، ایک اپنی ذات کے متعلق کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ نو پیدا بچے کو دریا میں پھینک دیا، معاشرہ معاف نہیں کرے گی، خود قاتلہ ہے اپنے بچے کی، ڈیفیم ہو جاؤں گی، قاتلہ ہے اپنے بچے کی، اور دوسری فکر اسے بچے کی تھی کہ دریا کو حوالے کرنا یہ سلامتی کا پیغام توڑا ہے، تو دو فکر انہیں لاحق تھے، تو اللہ کریم نے دونوں فکر اس کے دل سے نکال دیے. میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں بتا دیا تھا کہ لفظ خوف اور حزن جب ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو خوف یہ وہ فکر ہے جو آدمی کو اپنے ذات کے متعلق دامنگیر، اور حزن یہ وہ مریض ہے جو آدمی کو اپنے محبوب کے متعلق دامنگیر. یہ آپ لکھیں، یہ ایک جنرل پرنسپل ہے قرآن کریم کا، کہ خوف اور حزن جب ایک ساتھ ذکر کیا جائیں تو پھر دونوں کا معنی علیحدہ علیحدہ، جب انڈیویجولی استعمال کیا جائے تو خوف کا معنی حزن اور حزن کا معنی خوف، لیکن جب دونوں ایک ساتھ تو وہاں اس کی اپلیکیشن علیحدہ ہوتی ہے، کہ خوف وہ فکر ہے جو آدمی کو اپنے متعلق دامنگیر ہوتی ہے، اور حزن پھر وہ فکر ہوتی ہے جو اپنے محبوب کے متعلق دامنگیر ہوتی ہے. اب جب حضرت ابوبکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غار ثور میں، اس ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر کو اپنی کوئی فکر دامنگیر نہیں تھی، اسے فکر کی محبوب کی، تو اللہ کریم نے کہہ دیا لا تحزن، حضور پاک کو حکم دے دیا کہ اسے کہہ دے کہ لا تحزن، میرے متعلق کچھ فکر مند نہ ہو جائے، ابھی میں نے بہت سارے کام کرنے ہیں. تو اٹ مینس کہ ابو بکر اپنی جان کو قربان کر چکے تھے اسی راہ، تو اللہ کریم نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دامن کو بالکل صاف رکھا کہ وہ تو قربانی کے لیے آگے آ گئے تھے، اس لیے اسے جو فکر دامن گیر تھی وہ اپنے متعلق نہیں تھی، وہ حضور کے متعلق تھی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے القاء کر دیا، الہام کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، ان ارضعیہِ، اور یہ الہام جو اس قسم کا ہوا کرتا ہے ویسے نیچرلی، یہ نیچر کا تقاضا نہیں، یہ نیچر کا، اگر نیچر کا تقاضا ہوتا تو سارے انسانوں کو نیچرلی الہام ہوا کرتے تھے. ایک تو ہوتے الہام بطور فطری صلاحیت، تو فطری صلاحیت تو سارے انسانوں کے اندر کامن، لیکن ایک ہوتا ہے خیر کی بات، مستقبل کی کوئی اطلاع اللہ کریم کسی نیک بندے کے دل میں ڈال دے، اسے کہتے ہیں الہام، اور یہ ریئر کیسز ہیں، یہ سلٹم بھی ہوا کرتا ہے، کبھی کبھار ہوا کرتا ہے، اور کسی کو ہوا کرتا ہے، یہ بھی نہیں کہ جس کو ہوا کرتا ہے تو ہر وقت ہوا کرے، نہیں، کبھی کبھی ہوا کرتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ہر کسی کو ہوا کرے، کسی کسی کو ہوا کرتا ہے، اور اسی کے لیے اللہ کریم نیچر میں ذرا چینج پیدا کر دیتا ہے، فطرت میں چینج پیدا کر دیتا ہے. یہاں پہ ایک جنرل پرنسپل لکھے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی صفت تدبیر کہ وہ مدبر، اما یدبر الامر، کائنات کا مدبر کون؟ اللہ تعالی. وہ بکواس کی ہے احمد رضا نے کہ زی تصرف بھی ہے اور مشکل کشا اور کارساز بھی ہے اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی عبد القادر مدبر نہیں ہوتا، قادر مدبر ہوتا ہے، عبد القادر کو کہاں سے مدبر بنا دی؟ کہ عزیز تصرف بھی ہے اور مشکل کشا اور کارسا، صفات سارے اللہ کے، شیخ عبد القادر کے لیے ثابت کر رہی ہے کہ عزیز تصرف بھی ہے اور مشکل کشا اور کارساز بھی ہے اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، تو پھر اللہ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ ایک فرقہ ہے اسے کہتے ہیں معطلہ، ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ نہ اللہ سبحانہ و تعالی رزق الوہی ہے ٹوٹلی سسپینڈیڈ بیکاز دی ڈیوٹیز ہیز بین اسائنڈ ٹو سو مینی پرسنز، فلاں یہ کام کر رہا ہے، فلاں بابے کی یہ ڈیوٹی، فلاں بابے کی یہ ڈیوٹی، فلاں بابے کی یہ ڈیوٹی ہے، سو وادی کیسا معطلہ، اور معطلہ کافر ہوتے ہیں، معطلہ کافر ہوتے ہیں، اللہ یہاں چھٹی کر دی، اللہ نے کوئی چھٹی نہیں کی، اللہ جیسے اللہ تھے جو اس کے صفات تھے دنیا پیدا کرنے سے پہلے، وہ دنیا پیدا کرنے کے بعد بھی ہے، دنیا نہیں ہوگی تو پھر بھی وہ صفات اس کے رہیں گے، بس بیاری. تو شیخ جنان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی صفت تدبیر کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ مدبر، اللہ مدبر، تدبیر اور تقدیر یہ انٹر ریلیٹڈ ہے، تدبیر اور تقدیر یہ کیا ہے؟ یہ انٹر ریلیٹڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے. رات ہم نے یہ مسئلہ ذکر کر دیا تھا کہ اب ہوگا کیا نیئر اینڈ فیوچر، اللہ نوز، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم ملے اعلیٰ کے فیصلوں کے پابند نہیں. رات میں نے بتا دیا کہ ماں بونی پرمت اللہ علیہ فرماتے کہ انسان یہ مکلف نہیں ملے اعلیٰ کے فیصلوں کے کہ ہاں اللہ کی تقدیر ایسی ہے تو میں بس ہاتھوں پہ ہاتھ ڈال کر اس طرح بیٹھا رہوں گا، نہیں، انسان مکلف ہے تدبیر کرنے کا. صحیح، رات جو ہم توکل کی ڈیفینیشن کر رہے تھے کہ رب الاسباب عن القلب لا عن القالب، اسباب کو اپنے دل سے نکالو، جہاں تک آپ کے فزیکل سٹرکچر کا تعلق ہے تو آپ ہاتھ بھی چلائیں گے، پاؤں بھی چلائیں گے، آگ بھی استعمال کریں گے، کان بھی استعمال کریں گے، اپنی صلاحیتیں سارے بھر ہوئے کار لائیں گے، یہ ہوگی آپ کی تدبیر. یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگی آپ کی تدبیر، لیکن کام وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ ہوگی اللہ کی تقدیر. تو ہم تقدیر کے مکلف نہیں، تدبیر کے مکلف ہیں، تدبیر کے مکلف ہیں، تقدیر پہ ہمارا عقیدہ ہے. بس یہ بات یاد رکھے تو میرے خیال میں یہ جو کنفیوژن ہے ختم ہو جاتی ہے کہ ہم مکلف ہیں تدبیر کے اور تقدیر پہ ہمارا عقیدہ ہے. بس ان بریف یہی چیز ہے، تقدیر ہے. اب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے مدبر ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے مدبر ہونے کا معنی یہ کہ کائنات کے ہر ذرے ذرے میں اللہ کریم نے کوئی صلاحیت رکھی ہوئی ہے. مثلا پانی میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ آپ کا پیاس بجھا دے، صحیح، فوڈ میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ آپ کے ہنگر کو ختم کر دے گا، فلا دوائی میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ آپ کی بیماری کو ڈیفیٹ دے گا اور آپ کو صحت مل جائے گی، جسے کہتے ہیں اللہ کی تدبیر. کیا کہتے ہیں؟ لوہے میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کو اگر آپ شارپ کر رہے اور پھر تو وہ کاٹ دے گا، یہ ہے اللہ کی تدبیر. ٹھیک ہے، اللہ کی تدبیر. اور کوئی بھی چیز اسی تدبیر کے حوالے سے کام کرے تو وہ بہترین چیز تصور کیا جاتا ہے. یعنی اگر پانی آپ پیئے اور پانی ایسا ہے کہ اس نے آپ کے پیاس کو نہیں بجھایا تو اٹ مینز دیٹ از ناٹ سافٹ ڈرنکنگ واٹر، یا آپ کو کوئی دوسرا ڈیفیکٹ دے دیا. صحیح، اگر کھانا آپ نے کھایا آپ کے بھوک کو ختم نہیں کیا، آپ کو ایڈورس کنڈیشن پہ لے گیا، وامٹنگ شروع ہو گئی، اٹ مینز کہ یہ اچھا کھانا نہیں تھا، بلکہ کھانا ہی نہیں تھا، اس کا کھانا نہیں چاہیے تھا، آپ پوائزن کھا چکے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ نے کوئی نائف لے لیا اور آپ بکرے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں وہ ذبح نہیں کر رہا، تو اٹ مینس کہ دیٹ از ناٹ اے گڈ ٹائپ آف آئرن، یہ کوئی اچھا نائف نہیں، نہ کوئی اس میں آئرن کی صفت ہی نہیں ہے، اس لیے تو ہم اس طرح ٹاکا پھینک دیتے ہیں اور جس دکان سے لے آتے ہیں وہاں اس دکاندار یہ آپ نے کیا مصیبت ہمیں دی، یہ کوئی نائف توڑا ہے لوہار پر پھر ہم اپنا بڑاس نکال دیتے ہیں، یہ آپ نے کیا مصیبت دے دی. بس ان آگے، تو یہ اللہ کی تدبیر کہ ہر چیز میں اللہ کریم نے کوئی صلاحیت رکھی ہوئی ہے، جب تک وہ کام کرتا رہے گا تو وہی چیز وہ صالح کنسیڈر ہوگا کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے، اگر وہ کام کرتا نہیں رہے گا تو اس کی صفت یا کوالٹی اچھی نہیں ہوتی. مزے میں آگے، لیکن کبھی کبھار اللہ کریم اسی نیچر میں خود ہی تصرف کر کے اس کو چینج کر دیتا ہے، اسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہوتی، چیز میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کریم اس کے نیچر کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کے اندر تصرف کر کے، اور جب تصرف کر جاتا ہے تو چار حالات پیدا ہو جاتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں حالت قبض، دوسرے کو کہتے ہیں حالت بسط، تیسرے وہ کہتے ہیں احالہ, اور چوتھے وہ کہتے ہیں الہام. ایک وہ کہتے ہیں قبط, دوسرے وہ کہتے ہیں بسط, تیسرے وہ کہتے ہیں احالہ, چوتھے وہ کہتے ہیں الہام. اب قبض کا معنی یہ ہے کہ نیچرلی اس پر یہ نتیجہ مرتب ہونا چاہیے تھا پازیٹو, لیکن وہ پازیٹو نتیجہ اس پہ مرتب نہیں ہوا, نیگیٹو ہو گیا. تو اٹ مینس کہ اللہ کے صفت قبض نے اثر کر کے دکھایا. القابض یہ اللہ کی کوالٹی نیم ہے, ایک نیم ہے اللہ کے صفت قبض نے اپنا اثر کر کے دکھایا. فار ایگزامپل 4000 فوج ایک طرف اور 12000 دوسری طرف ہو, یہ بھی لیس ہو یہ بھی لیس ہو, اب 12000 افرادی قوت کے اعتبار سے زیادہ ہے, نیچر کا تقاضا کیا کہ 12000 غالب آ جائیں اور 4000 شکست کا جائیں. لیکن اگر 12000 شکست کا جائیں اور 4000 غالب آ جائیں تو ریلیٹنگ ٹو دیز 12000 اللہ کی صفت قبض میں اثر کر کے دکھایا, جس طرح حنین میں اللہ نے کر کے دکھایا کہ جب مسلمانوں نے کہہ دیا کہ ہم آج 12000 ہیں, وہ تو صرف 4000 ہیں, ایسا دوڑا دیں گے کہ ان کا پتہ نہیں لگے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, آپ کو یاد ہے حنین کا دن جب آپ ریجائز کرنے لگے اپنی قوت کو اور اللہ پر سے آپ کا اعتماد متزلزل ہو گیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, آپ لوگوں نے ایسے دوڑ لگائی کہ آپ کو راستہ نہیں مل رہا تھا. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, آپ کی افرادی قوت آپ کے کسی کام, اس کو کہتے ہیں اللہ کی صفت قبض, هو القابض. اور صفت بس, اب 1000 ایک جانب ہو اور 300 مقابلے میں ہو, 1000 کے پاس اسلحہ بھی, عصر کی ٹیکنالوجی بھی, سوار اور پیادے بھی, سب کچھ موجود ہو, اور 300 مقابلے میں ہو جن کے پاس استعمال قلیل استعمال کے کچھ چند تلوار اور چند تیر کمان اور یہ ہو, اور 300 کو کامیابی مل جائے 1000 کے مقابلے میں بمائے بہتر و سامانی کے, اس کو کہتے ہیں اللہ کی صفت بسط. اللہ کریم نے اپنے ہو الباسط, اللہ کی دوسری کوالٹی ہے الباسط. اللہ کریم کبھی نیچر میں تبدیلی کر دیتا ہے, 300 کو وہ قوت دے دی کہ بدر میں 1000 پر غالب کروا دیا, اس کو کہتے ہیں صفت بسط. اور تیسرا ہوتا ہے احالہ, ہا کے ساتھ احالہ. احالہ مین ٹو چینج دا نیچر, احالہ کا معنی لوگوں میں یہی ہوتا ہے ٹو ٹرانسفارم. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھرا تھا, اب وہ اتنا تیز نائف کہ دمبے کو ایک ہی کش میں ذبح کر دیا, حالانکہ دمبے کے گلے پر کتنا وہ بڑا اون ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے صحیح, لیکن اس نے ایک کش میں ختم کر دیا. اور حضرت اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹ رہا تھا وہ نائف, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے اسماعیل کے حوالے سے اس نائف کے نیچر کو ٹرانسفارم کر دیا تھا, اس نائف میں کوئی کمی نہیں تھی. That was very good iron and a good type of knife. وہ زیرہ بھاپ کا بنا ہوا, زیرہ بھاپ کا اچھا بنا, تو وہ زیرہ بھاپ کا بنا ہوا تھا, لیکن اس نے اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹا. اسے کہتے اللہ کریم نے احالہ کروا دیا, ٹرانسفارم دی نیچر آف دیٹ ویری آئرن آف نائف. اور چوتھا ہوتا ہے الہام. تو الہام ہوتا ہے کسی خیر کی بات کو کسی کے قلب و دماغ میں ڈالنا کہ اسے مستقبل کے متعلق کوئی اطلاع ملے. کبھی کبھار آدمی کہہ دیتا ہے آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. دیکھیں اب آپ اس پر بلیو تو نہیں کر سکتے, لیکن کل واقعی کبھی کبھار ایسا ہو ہی جاتا ہے. تو ایسے کہتے ہیں الہام. تو الہام کا لغوی معنی ہے القاء شیء فی قلب احد, کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا. اور الہام ان اسپیسیفک اور پارٹیکولر سینس القاء الخیر فی قلب المومن, خیر کی بات مسلمان کے دل میں جب ڈالی جائے تو اسے کہتے ہیں الہام. کیا کہتے ہیں؟ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کو الہام ہوتا ہے, تو یہ الہام, یہ نہیں کہ ہر ولی کے لیے شرط یہ کہ اس کو الہام ہو, نہیں, ولی کے لیے کوئی یہ شرط نہیں کہ اس کو کرامت ملے, وہ کوئی خوارق عادت اور میریکلز دکھائے. شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ بہت بڑے ولی ہیں, آپ سے کبھی کرامت کا صدور نہیں ہوا؟ اس نے کہا میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا میں کوئی بہت بڑا ولی ہوں, کوشش تو کر رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ فرینڈ شپ ڈیولپ ہو جائے. اس نے کہا جی ساری دنیا کہتی ہے بہت بڑے ولی. شیخ جنید بغدادی کا نام تو سنا ہے رحمہ اللہ, بہت بڑے ولی اللہ تھے, سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ, میں اس کی قبر پہ گیا ہوں. شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, بغداد سے باہر چھوٹا سا گاؤں ہے اسی کے مقبرے میں اس کا قبر. تو شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس نے کہہ دیا میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا, کیونکہ اولیاء خود کبھی دعویٰ نہیں کرتے. خود کبھی جو خود دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ولی اللہ بن گئے ہیں, اٹ مینس کہ وہ ولی شیطان بن چکا ہے. شیطان نہیں ہے بھائی, پنجاب اور سندھ کے ڈھیر سارے پیر اتنے دور نہ جائیں, قریب والے پیروں کے پاس جائیں. پنجاب اور سندھ کے ڈھیر سارے پیر سارے دعوے دار ہیں کہ جی ہم جیسے بڑے ولی کار شیطان میں کن ادنا مشولی گر ولی این استلعنت بر ولی. مولانا ہارون نے کہہ دیا کہ کار شیطان میں کنت نہ مشولی اور گر ولی این استلعنت بر ولی, کہ کام ان کے دے کہ سارے شیطان والے. اور دعویٰ یہ کہ ہم اولیاء ہیں, وہ کہتے ہیں گر ولی اس چیز کا نام ہے تو میں اولیاء پہ پھر لعنت دیتا ہوں. گر ولی این استلعنت بر ولی. تو شیخ جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے اس مرید سے کہہ دیا کہ آپ مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا آپ سے کبھی کرامت کا صدور نہیں ہوا. اس نے کہا کیسی کرامت؟ اس نے کہا کہ پیرانے فی الہوا ہوا میں اڑنا. تو شیخ جنید نے رحمہ اللہ اس نے اسے کہہ دیا اگر یہ ولایت ہے تو پھر تو یہ مکیاں سارے ہی بزرگ ہیں, یہ اڑتے رہتے ہیں. اس نے کہتا کسب پھیل الماء پانی پر تیرنا. اس نے کہا اگر یہ کمارے تو مینڈک سارے کے سارے اڑیا اڑنا ہے, وہ دوڑتے رہتے ہیں. اس نے کہا ولایت کس چیز کا نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ ماں برائے استقامت آمدیم نے پے کشف و کرامت آمدیم. بنویس ماں برائے استقامت آمدیم نے پے کشف و کرامت آمدیم, کہ ولایت کی پہچان یہ ہے کہ دین پر کتنا مستقیم جا رہا ہے. اگر دین پر مستقیم جا رہا ہے ہی از ولی, اگر دین پر مستقیم نہیں جا رہا تو چاہے عرش پر بھی پہنچ جائے دین ولی و شیطان. ادروائز تو ہندوؤں کے سارے جھوگی وہ تو اس کے ان کے خوارق عادت کا اظہار کرتے ہیں, تو پھر ہم کو بھی امان. اور تبھی شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کرائیٹیرین دے دیا. اس نے فرمایا شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی, تو اس نے بڑی عجیب بات کی, زارا اے تم رجلا یطیر فی الہوا او یسبح علی الماء فلا تعدو فی شین حتی تغرضوا الکتاب والسنہ. فرماتی جب آپ نے کسی کو دیکھا ہوا میں اڑ رہا ہے یا سمندر پہ تیر رہا ہے تو اسے اولیاء کے رجسٹر میں اس کا اندراج نہ کریں, اس کی 24 گھنٹی لائف کو قرآن سنت کے سامنے پیش کر دیں کہ اس کی 24 گھنٹے زندگی وہ اگر قرآن سنت کے مطابق چل رہی ہے then he is ولی, otherwise not. صحیح. یہ قبض کی آپ نے مثال دی کہ جب کثیر قلیل سے مغلوب ہو جائے, ہاں, اور بس کی مثال آپ نے دی جب قلیل کثیر غالب آ جائے, ہاں, اور احالہ کی مثال دی کہ آپ نے نیچر کو ٹرانسفارم کر دیا. انہوں کا مطلب تو یہی نکلا. نہیں مطلب تو وہی نکلا, یہ تو اصطلاحات کی بات ہے, اونلی فار اکیڈمک پرپز. واوحینا الی ام موسی, واوحینا الی ام موسی, ہم نے الہام کر دیا, دل میں ڈال دیا موسی کے والدہ کے, ان ارضعیہ, کہ آپ اسے دودھ پلائیں, فیضا خفت علیہ, جب آپ اسے کے متعلق فکر مند ہوتے ہیں, فالقے فی الیم, تو آپ ڈال دیں اس کو دریا میں, ولا تخافی, آپ اپنے متعلق فکر مند نہ ہو. کوئی بھی آپ کو نشانہ نہیں بنائے گا اتہام کا, کسی کو پتہ ہی نہیں لے گا. ولا تازنی, اور اپنے بچے کے متعلق فکر مند نہ ہو کہ وہ ڈوب جائے گا. کے میں اسے واپس کرنے والا ہوں آپ کے پاس, وہ جاغلو من المرسلین, اور بنانے والا ہوں اس کو مرسلین میں سے, فالتقطہ آل فرعون, اٹھا دیا اس بچے کو آل فرعون نے, لیکون لہم عدوم و حزن. لیکون, رات ہم کہہ رہے تھے کہ لام یہ لیکون میں, اسے کہتے ہیں لام عاقبت, لام عاقبت. دیکھیے یہ عربی اتنی عجیب زبان ہے, ایک لام, ایک لام, اور اس کا علماء نے نام لکھا لام عاقبت, تو اس کا ترجمہ ہوگا انگریزی میں اٹس الٹیمیٹ کانسیکوینسز ول بی. لیکن اسلام کا معنی اس الٹیمیٹ ریزلٹس اور کانسیکوینسز ول بی, کہ موسیٰ علیہ السلام ان کا دشمن بنے گا, ان کے لیے بڑی مصیبت پیدا کرے گا. لیکن لہم عدو وحزنا, اس کا نتیجہ یہ ہوگا, لیکن لہما, کیونکہ انہوں نے تو اس لیے نہیں پکڑا تھا اس بچے کو اور نہ پالا تھا کہ ہمارے لیے درد سر بنے, نہیں, الٹیمیٹ ریزلٹ اس کے یہی ہوئے, تو اس لیے لام کو کیا کہا لام, اس کو لام جزائیہ نہیں کہتے, کیونکہ لام کبھی جزا کے لیے آتا ہے, لام کے بہت سارے, لام کبھی تمدید کے لیے آتا ہے, لام کبھی جزا کے لیے آتا ہے, لام کبھی عاقبت کے لیے آتا ہے, لام کے ساتھ استعمالات ہیں عربی لغت میں, لام کے ساتھ استعمال ہیں, تو یہاں ان کا اس کا استعمال لام عاقبت. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا انجام یہ ہوگا کہ ان کے لیے دشمن بنے گا وَحَزَنًا ان کے وریث کا سبب بنے گا اِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ تاکیق فرعون حامان و جنودوما ان کے لشکر کانو خاطئین وہ بڑے مجرم اور خطا کار تھے وقالت امرات فرعون اور کہہ دیا فرعون کی بیوی نے قرۃ عین لی ولک اور میں نے کہہ دیا تھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کا ذکر سورہ تحریم میں اللہ نے کہہ دیا رات ہم لے گئے تھے آپ کو وہ مریم وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اللہ کریم فرماتے ہیں مسلمانوں کے استقامت کا درس دینے کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال کافی ہے کہ کتنے بڑے کافر کے گھر رہ رہی تھی اور خاتون تھی اس کے نکاح میں تھی کیسے ایمان پر ڈٹی رہی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبھی حضرت خدیجہ سے کہہ دیا کہ خدیجہ آج جبریل نے مجھے بڑی پیاری بات بتائی اس نے کہا وہ کیا اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم اور موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ یہ جنت میں میرے نکاح میں ہوں گے تینوں جنت میں میرے نکاح میں ہوں گے اب میں نے رات کہہ دیا تھا کہ اپنے خاتون سے آپ کہہ دیں چاہے ہر سے کوئی خاتون اتر آئے اور آپ اسے کہہ دیں کہ وہ فلاں خاتون وہ اللہ بھجوا چکے میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے صحیح اور پھر آپ سنیں ریمارک سنیں لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی پارسا خاتون تھی اس نے فوراً ہاتھ اٹھایا اللہ مگر رفاع البنین اللہ مگر رفاع البنین حضور کی مسنون دعا کہہ دی کہ خدا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کی زندگی ان بیویوں کے ساتھ دے دے اور چونکہ وہ الفاظ دعا میں ایسے تھے کہ بچوں سے نوازے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دعا کو ریپیٹ کر دیا اللہ مگر رفاع البنین اسمائلنگ فیس سے اللہ اور تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو یاد کیا کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی مجھے رشک آتا تھا خدیجہ پر کیسی خاتون تھی اور میں نے کہہ دیا حضور سے آپ اسے بھولتے نہیں دس تو آپ کے گھر میں اور بیٹی ہے اور آپ خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں میں کچھ پکاتی ہوں مسلمہ کچھ پکاتی ہے حفصہ کچھ پکاتی ہے اٹھا کے خدیجہ کے گھر والوں کے پاس بھجوا دیتے ہیں لے جاتے ہیں خود جا کے یہ کیسی خاتون تھی تو اس نے کہہ دیا انا آوتنی حین طردتنی القوم وکصدقتنی حین کذبتنی القوم یہ ایسی خاتون تھی کہ جب سارے لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس نے میری تصدیق کر دی اور یہ ایسی خاتون تھی جب میں بالکل ڈرا اور سہما ہوا تھا اور پھر غار حرا جانے والا ہی نہیں تھا اس نے مجھے کنسول کروا دیا اور مجھے حوصلہ دے دیا وہ آوتنی اور جب کوئی بھی مجھے گلے نہیں لگا رہا تھا اس خاتون نے مجھے گلے لگا دیا وقالت امرات فرعون قرۃ عین لی فرعون کی بیوی نے کہہ دیا قرۃ عین لی قرۃ عین یہ محاورہ ہے عربی کا آنکھوں کی ٹنک خوشی سے عبارت ہے آنکھوں کی ٹنک وقالت امرات فرعون فرعون کی بیوی نے کہہ دیا قرۃ عین فرعون سے کہہ دیا قرۃ عین لی ولک یہ آنکھوں کی ٹنڈک ہے میرے لیے اور آپ کے لیے ان کا کوئی بچہ نہیں تھا لا تقتلوا اسے قتل نہ کرو عسى ينفعنا ممکن ہے یہ ہمیں نفع دے دے او نتخذوا ولدا یا ہم اسے بنائیں گے ولدن بچہ بیٹا ایڈاپٹڈ سن وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور فرعونیوں کو یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہی تو وہ مصیبت ہے جس کے لیے ہم نے ہزاروں کو بھی چلایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو دریا کے حوالے کر چکی تھی کس کے ڈر سے فرعون کے ڈر سے اور بچہ سیدھا پہنچ گیا فرعون کے گھر فرعون کے ڈر سے پہن گیا تھا دریا میں اور سیدھا پہنچ گیا فرعون کے گھر اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا دل وہ دھڑکنے لگا اور وہ کہنے والی تھی کہ بچہ میرا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا اور ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا فارغاً بے چین فارغاً بے چین ان کادت لتبدی بہ وہ قریب تھی اس بات کے کہ اس کا اظہار کر دے فارغاً خالیاً عن الصبر ہم اس کا عربی میں ترجمہ کرتے ہیں خالیاً عن الصبر اس کی دل صبر سے خالی ہو گیا مینس بے چین ہو گئی ان کادت لتبدی بہ یہ قریب تھی لتبدی بہ کہ اس کا اظہار کرے کہ میرا بچہ ہے لولا عرفتنا علی قلبیا اگر ہم اس کے دل کو اطمینان اور استقامت نہ دیتے لتکون من المومنین اور ہم نے اسے استقامت دے دی تاکہ اس کا اعتماد بحال ہو لتکون من المومنین وہ مومن تھی لتکون من المومنین وہ پر اعتماد ہو جائے لتكون من المؤمنين, تاکہ وہ اس کا اعتماد بال ہو. وقالت اخته, اور وہ کہہ چکی تھی اخته موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے, کلثوم اس کا نام ہے, قصے قص یا قص کا معنی کسی کے قدموں کے نشانات پر چلتا رہنا, کسی کے پیچھے اس کے قدموں کے نشانات پہ چلتا رہنا, صحیح. اور یہاں پہ ترجمہ ہوگا فالو ہی ماں. وقالت اخته, اور وہ کہہ چکی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن سے, اس سے کہ آپ فالو کریں اس بچے کو, صندوق کو فالو کریں. فبصرت بھی عن جنب, مجھے دیکھیے, فبصرت بھی عن جنب, ایسا نہیں تھا کہ یہ دریا میں صندوق جا رہا ہے اور یہ قریب والے کنارے پر وہ اس کی بہن جا رہی ہے اور اس طرح صندوق کو دیکھ رہی ہے. ادر وائز وہاں تو ڈھیر سارے لوگ تو کہتے ہیں کیا صندوق آپ دیکھ رہی ہیں, پکڑی جاتی اور پھر تو کلو معلوم ہو جاتا کہاں سے آئی, آپ کہاں سے اس کے پیچھے آ رہے ہیں, پھر تو کلو نا. اس لیے اللہ نے فرمایا خوبصورت عن جنوبین, وہ وہاں دور بیچ پہ جا کر, اور جب کوئی لوگ نہ ہوتے تو وہ صندوق کو دیکھی کہ ابھی تک جا رہا ہے کہ نہیں, جب کوئی آتا تو وہ ادھر ادھر دیکھ. اس کو کہتے ہیں بصورت بھی عن جنوبین. اللہ کریم نے بالکل دور بعد میں اس کا سارا نقشہ بیان کر دیا کہ وہ وہاں دور جا رہی تھی عن جنوبین, فبصورت بھی عن جنوبین, ایسا بھی نہیں کہا کہ فکان یبصرها عن جنوبین, وہ دور سے اس طرح کنسنٹریٹ کر رہی تھی, نہیں. اللہ کریم نے فرمایا فبصرت, وہ سلڈملی اس پہ نظر ڈالتی تھی کبھی کبھار اور بڑی دور سے, اور وہاں بیچ پر وہ بھی تو سارے امریکیوں کے بھائی تھے, وہ بھی وہاں بھائی بہن تھے, وہ بھی بیچ پر سارے نہا رہے تھے. تو یہ بڑی اچھی تعبیر. فبصرت بھی عن جنب, تو وہ اسے دیکھ رہی تھی عن جنب, بڑی دور سے, جنب بعید سے. وہم لا یشعرون, اور فرعونیوں کو یعنی لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا تھا کہ صندوق میں بچہ ہے, اسی کا بھائی ہے. اب بچہ پکڑا گیا, آسیہ نے سفارش کر دی فرعون کے سامنے, قتل نہ کریں ہم اسے, ڈاکٹر سن بنائیں گے. اس نے کہا اوکے گو اہیڈ, اب کیا کرنا ہے, اب بچہ ہے اس کے لیے تو مردہ کی ضرورت ہے, فاطمہ مدر کی ضرورت ہے. تو اب ایک خاتون کو بلایا گیا, موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنا سینہ دینا چاہتی ہے, صحیح, دودھ دے, وہ انکار کر رہا ہے, لے نہیں رہا, دے, یہاں ڈالتی یہاں ڈالتی, پتہ نہیں کتنی خواتین کو لے آئے, وہ کسی کا سینہ نہیں لے رہا. وحرمنا عليه المراضع من قبل, اور ہم نے حرام کر دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ المراضع, سارے فاسٹرنگ مدرس, سارے دودھ دینے والی مائیں ہم نے اس کے اوپر حرام کر دی. وحرمنا عليه المراضع, ہم نے حرام کر دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ سارے مردے. مراضع یہ مردے کا پلورل, مردہ کا معنی فاسٹرنگ مدر, اور مرادع فاسٹرنگ مدرز. وحرمنا علی المرادع من قبل, اس کی والدہ کے بغیر, اس کی والدہ سے پہلے. فقالت هل ادلکم, تو یہ کلثوم تو اسی کو فالو اپ کر کر کے فرعون کے گھر جا گھسی کہ اب کیا ہوگا, یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی. اب وہ ایک خاتون کو لا رہے ہیں, دوسرے کو لا رہے ہیں, تیسرے کو لا رہے ہیں, دسویں کو لا رہے ہیں, وہ لے نہیں رہا, تو یہ بہت اور دیر سارے لوگ, بھائی بچہ کے گھر بیٹا آیا ہوا ہے, نامرد قسم کا بادشاہ, اس کا بیٹا نہیں ہو رہا تھا, تو وہ بہت سارے لوگ آ رہے تھے مبارکباد دینے, مبارک ہو بادشاہ کا بیٹا گھر آباد ہو گیا, دیر ساری خواتین, تو اس نے بھی کہہ دیا فرت کلثوم نے, اس نے بھی ہاتھ اٹھا دیا. فقالت هل ادلکم علی آل بیتی یکفلونہ لکم, فقالت موسیٰ کے بہن نے کہہ دیا هل ادلکم علی آل بیت, آیا میں آپ کو اطلاع نہیں دیتی, هل ادلکم whether I or do I or do I not indicate or show you, هل ادلکم, کیا میں آپ کو بتا سکتے ہوں, علی آل بیت, ایسے گھر والے, یکفلونہ لکم, جو اس بچے کی ذمہ داری لے لیں گے آپ کے لیے. کفالت, کفالت اس کے لیے جو فقہی دم ہے وہ ہے حضانت, ہا دوار الف نون حضانت, کفالت تو ذرا عام ہے, حضانت یہ بچے کے لیے, کفالت تو آپ بڑے کے لیے کر سکتے ہیں لیکن حضانت یہ بچے کی ہوتی ہے. یقبدون مولکم کہ وہ اس کے کفالت کی ذمہ داری لے لے لکم آپ کے لیے وہم لہو ناصحون اور وہ لہو اس کے لیے ناصحون خیر خواہ ہیں اور وہ اہل بیت اس کے لیے خیر خواہ ہیں. اب حامان بیٹا ہوا تو بڑا شیطان آدمی تھا, وہ بڑا شیطان آدمی تھا, نقطہ شناس تھا اور نقطہ سنج آدمی تھا. اس نے فرعون سے کہہ دیا کہ جی لیٹس فائنڈ اے کلو. اس نے کہا کہاں سے کلو لیں گے, کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا اس خاتون کو پتا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ کہتی ہے وہ ہم لہو ناسکون, وہ گھر والے جو ہیں اس بچے کے خیرخواہ ہیں. تو بچے کے خیرخواہ تو اس کے والدین ہی ہوتے ہیں, تو اس کو پتا ہے کس کا بچہ ہے. صحیح, لیکن وہ بھی تو موسیٰ کی بہن تھی. اس نے کہا وہ ہم لہو ناسکون, لہو کا جو ہو ہے پروناؤن وہ اس کے لیے. اس نے کہا آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں یعنی اس کے لیے, یہ اس کے سے مراد میرا موسیٰ تو نہیں فرعون ہے. کہ وہ ہم لہو ناسکون, وہ گھر والے فرعون کے خیر خواہ تو اس کے بچے کی کفالت کر جائیں گے. فقالت هل ادلکم على اهل بیت یکفلونه لکم وهم له ناسخون اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہیں. فرددنا الى امی, اب اس نے کہا کہ اچھا تو بہن آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ اس نے کہا کہ بڑے صاف اور شفاف اور نفیس قسم کے لوگ ہیں, شاید یہ بچہ بڑی نفیس ذہنیت کا مالک ہے اس لیے عام قسم کی خواتین کا دودھ پینا نہیں چاہتا. وہ نفیس خاندان سے اگر اس کو کوئی مردہ ملے شاید یہ دودھ پی لے. تو اس نے کہا چلیں. اچھا حضرت کلثوم دوڑ کے آئی, پھر ان کے گھر کی خادمہ بھی ساتھ تھی, اپنی والدہ سے کہنے لگی جلدی کرو. صحیح, اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا دل تو بے چین پہلے سے تھا, تو اس نے ایک بار ارادہ کر دیا کہ میں جا رہی ہوں, لیکن پھر بیٹھ گئی. اس نے کہا نہیں میں نہیں جا رہی, اگر میری ضرورت ہے تو میرے پاس بچہ لے آئیں میرے پاس. اور یہ کیوں, آپ ذرا پیچھے جائیں آیت نمبر 7 پہ جائیں, آیت نمبر 7 پہ پوچھے جائیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ سے دودھ پلائیں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جب آپ اس پہ ڈرتے ہیں فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ سے دریا میں ڈال دیں وَلَا تَخَافِ اپنے متعلق فکر مند نہ ہو وَلَا تَحْزَنِي اور بچے کے لیے بے فکر مند نہ ہو إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ہم اس کو واپس لانے والے ہیں آپ کے پاس. اب اس کو وہ القا والا تصور یاد کہ جب اللہ نے القاع کے حوالے سے سارے وعدے سچے کر کے دکھائے, نہ کسی کو میرا پتہ لگا کہ اس نے ڈال دیا ہے, نہ میرا بچہ ضائع ہو گیا اور سیدھا چلا گیا فرعون کے گھر, تو کچھ حکمت ضرور ہے. تو ان ناراض روح لے کہ یہ بھی اللہ والی القاع ہے تو بچہ میرے پاس واپس آئے گا, میں جاؤں گی نہیں. صحیح, یہ اپنے دل میں اس نے اپلیکیشن کر دی اپنی القاع اور الہام کی, بازی میں آ گئی. تو وہ بیٹھ گئی, اس نے کہا نہیں اگر میری ضرورت ہے تو بچہ لے آئے. واپس آ گئے اور کہنے لگے بھائی وہ خاتون ہو تو پردہ دار لوگ ہیں, وہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے نہیں, اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ بچے کو اٹھا کر لے جائیں. فرعون نے کہا چلو اس سے کچھ بات بھی کر دیں کہ آپ کتنا لیں گے ایک دن کا اجرت, بیبی سٹنگ. صحیح, تو اس زمانے میں 2 دینار پہ ہو گئے پر ڈے, 2 دینار پر ڈے, آئی تھنک اٹ واز سم 200 ڈالر. ہاں, فرددنا الى امه ہم نے واپس کروا دیا اس بچے کو الى امی اس کے والدہ کے پاس کہ تقرر غینو آتا کہ وہ خوش ہو جائے, اس کو ہم کو ٹنڈک ملے یعنی وہ. ولا تحزنا اور تاکہ وہ فکر مند نہ ہو ولی تعلما اور یہ کہ اس کا یقین بنے ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ یقینی وعدہ تھا کہ انا رادوہ الیک ہم اسے پالیں گے بچائیں گے بھی اور آپ کے پاس واپس بھی لائیں گے تاکہ مشاہدتاً اس کا یقین بن جائے. ولی تعلما اور تاکہ اس کا یقین بن جائے مشاہدے کے ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ یقینی تھا ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن لوگوں کے میجارٹی کے پلے یہ بات نہیں پڑتی. ولما بلغ شدہ اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہو گئے, بلغ شدہ جب وہ جوان ہو گئے, واستوا اور برابر ہو گئے, برابر رجل میچیور ہو گئے, استوا کا معنی میچیورٹی. آتینا حکما وعلما ہم نے اسے دے دیا حکما عقلی استدلال, حکما کا معنی عقلی استدلال. آتینا حکما ہم نے اسے دے دیا عقلی استدلال کی قوت وعلما اور نبوت, عقلی استدلال کی قوت بھی ہم نے اس کو القا کر دی اور نبوت بھی دے دی. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور ہم اس طرح محسنین کو دیا کرتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ الْآلِهَةِ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شار کے اندر آئے عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ الْآلِهَةِ. یہ سارا گھوم پھرنے گئے تھے واپس آ رہے تھے شار کے اندر جب آئے تو وہاں پہ ایک مسئلہ دیکھا. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ وہ شہر کے اندر آئے عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ الْآلِهَةِ حین غفلت من آلہا یہ ہے نیب ٹائم, یہ نیب ٹائم ظہر کے وقت یا نون ٹائم میں جب لوگ آرام کر جاتے ہیں. علی حین غفلت من آلہا ودخل المدینہ وہ شہر کے اندر آئے علی حین غفلت من آلہا جب اہل مدینہ یعنی اہل شہر, مدینہ کا معنی شہر, مدینہ کا معنی شہر, یہ مدینہ کو مدینہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کے آنے کے بعد اس کا نام پڑ گیا مدینہ تو نبی سٹی آپ نبی. ودخل المدينة على حين غفلة من آلها وہ آ گئے شہر کے اندر على حين غفلة من آلها کیلولا کے وقت, حین غفلہ کیلولا کے وقت جب آل مدینہ کیلولا کر رہے تھے نون ٹائم کا جو آرام کا وقت ہوتا ہے اسے کیا آرام ہوتا ہے اس کی کیا کہتے ہیں کیلولا. فوجد فیہا رجلین تو اس نے دیکھا اس شہر کے اندر دو آدمی یقتتلان ایک ہوتا ہے قتل یقتلو اور ایک ہوتا ہے تقاتل یتقاتلو اور تیسرا ہوتا ہے اقتتل یقتتلو. یہ دو معنی ہوتے ہیں قتل اس کا معنی ٹو کل سم ون, قاتل ٹو ہیو سورڈ ان ہینڈ اینڈ ٹو فائٹ ود ایچ ادر اور اقتتل مستغربان ہونا. یہ ہے عربی کا کمال کہ ایک لفظ ادھر ادھر کر دیں تو پورا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. ودخل المدينة على حين غفلة من آلها فوجد فيها رجلين اس نے دیکھا اس میں دو آدمی یقتتلان جو ایک دوسرے کے ساتھ مستغربان ہو رہے تھے لڑ رہے تھے. ہذا من شیعته یہ ایک آدمی من شیعته موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گروہ میں سے شیعان علی میں سے نہیں تھا صحیح. وہ قمی میں وہ قمی ایک تفسیر ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کا ساتھ اس لیے دیا کہ وہ حضرت علی کو بڑا محبوب رکھتا تھا شیعہ علی. ھذا من شیعته ھذا من شیعته یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گروہ میں سے تھا. وھذا من عدوه اور یہ دوسرا من عدوه اس کے دشمنوں میں سے تھا یعنی ایک اسرائیلی تھا اور دوسرا قبطی تھا دوسرا قبطی. فاستغاثه الذي من شیعته استغاثہ کا لفظ آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں استعمال ہے. استغاثہ دائر کر دیا استغاثہ مین کہ میرے ساتھ ظلم ہو چکا ہے مجھے کنسول کر دیا صحیح. فاستغاثه الذي فریاد کر دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس شخص نے من شیعتی جو اس کے قوم و اس کے گروہ میں سے تھے علی الذي اس آدمی کے مقابلے پر یا اس آدمی کے متعلق من عدوہ جو اس کے دشمنوں میں سے تھے. فوکزہم موسیٰ وکزہ مجھے دیکھیں وکزہ ایک ہوتا ہے رکزہ اور ایک ہوتا ہے وکزہ. رکزہ کا معنی لات مارنا ہے, رکزہ کا معنی لات مارنا اور وکزہ کا معنی مکہ مارنا ہے. بس یہ ہے ایک راہ کو واو سے تبدیل کر دیا. میں نے کہا کہ عربی کے بڑے کمالات کہ اب اللہ کریم یہ کہتے کہ فرکزہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اسے لات مار دی اور گاڑا پھینکا نہیں, اللہ کریم نے فرمایا فوکزہ موسیٰ اس نے مکہ مار دیا چھڑانے کے لیے. فوکزہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار دیا اس کو فقط اور اس کو اس لیے مکہ مار دیا کہ وہی مسلط تھا اسرائیلی کے اوپر فقط کیونکہ حکومت ان کی تھی جن کی حکومت ہوتی وہ مسلط رہتے ہیں. فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ اس کا فیصلہ ہو گیا وہ تو مر ہی گیا. اس موسیٰ علیہ السلام نے جو مکہ مارا اس نے مارنے کے لیے نہیں مارا تھا, اس نے تو مکہ مارا کہ چھوٹ جائے وہ مر گیا کیونکہ وہ تو کوئی عام آدمی کا مکہ نہیں تھا پیغمبر کا تھا. امام طحاوی نے حدیث نقل کیا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نبی کو اللہ کریم 40 پہلوانوں کی قوت دیا کرتا ہے اور تبھی تو وہ اکیلے میدان میں کھڑا رہتا ہے کیونکہ وہاں پہ 40 پہلوانوں والا دل ہوتا ہے. فوکزہ موسیٰ فقد واغلے وہ مر گیا. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ذاب الغمل الشیطان اس قسم کی نامناسب حرکت ہو جائے تو آج بھی یہ محاورہ شیطان نے صحیح یہ ہے محاورہ. قال هذا من عمل الشيطان, اس نے کہہ دیا هذا من عمل الشيطان, شیطانی عمل کا. شیطانی عمل means that is not like the act, یہ کوئی محبوب عمل نہیں, لیکن ہو گیا, میرا تو ارادہ نہیں تھا, سڈنلی ہو ہی گیا. اس کو تو لوگوں نے اسفت انبیاء کے مسائل کھڑے کر دیے, ہاں یہ عذاب کر دیا. اِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌّ مُبِينٌ, تاکید شیطان عَدُوٌ, وہ دشمن مُضِلٌّ گمراہ کرنے والا ہے, مُبِينٌ کلیئر کٹ. قال موسیٰ نے کہہ دیا رب انی ظلمت نفسی, اے میرے پروردگار میں اپنے ساتھ زیادتی کر چکا ہوں, فاغفر لی. اب فاغفر لی, موسیٰ کو پتا تھا یہ میں کوئی جرم توڑا کر چکا ہوں, without intention it happened, without intention it happened, so without intention that is not considered a sin. اب یہ بھی گناہ نہیں تو وہ کیا مغفرت مانگ رہا ہے, نہیں, غفر یغفرو کا اصل معنی ہے پردہ ڈالنا. غفر یغفرو کا اصل معنی کیا ہے, اس کا لغوی معنی جو ہے وہ پردہ ڈالنا. فاغفر لی, خدا وندہ میرے پردہ پوشی کرے, فغفر لہ, اللہ کریم نے پردہ پوشی کر دی. انہو الغفور الرحیم, قال موسیٰ علیہ السلام نے مجرمین میں کبھی بھی سپورٹر نہیں بنوں گا کرمینل لوگوں کا. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب, فاصبح فی المدینۃ, ہو گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شہر کے اندر خائفا, ڈرنے والا, سہما ہوا. خائفا کا معنی سہما ہوا, وہ سہما ہوا تھا, پتا مبادہ کوئی ایف بی آئی پیچھے نہ لگ جائے, صحیح کہ بھائی آدمی تو مر گیا ہے, کتنے مروا دیا, ابھی تو کیا ہوگا, انویسٹیگیشن ہوگی اور تفتیش ہوگی اور انکوائری ہوگی اور پتہ نہیں. فاصبح فی المدینۃ, وہ ہو گیا شہر کے اندر خائفا, سہما ہوا, اسے ڈر بھی نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں اردو میں, سہم جانا. یترقب, اور وہ ڈر رہا تھا مراقبے سے. یترقب, وہ ڈر رہا تھا کس چیز سے, مراقبے سے کہ بی آئی پیچھے نہ لگ جائے. آپ افغانستان میں کہتے ہیں سارندوئی, افغانستان کس ہے جو سارندوئی واپس رستوں نے لکھی, سی آئی ڈی پیچھے نہ لگ جائے, یہ افغانستان میں ہم پشتوں میں کہتے ہیں سارندوئی. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب, اور عرب میں کہتے ہیں اس کو, یہ جو ایف بی آئی قسم کی چیز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مراقبین, کیا کہتے ہیں, مراقبین, جو آدمی کا پیچھا کرتی ہے. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب, یہاں سے لفظ نکال دیا ہے مراقبین, خائفاً یترقبوا, کہ پیچھے کوئی لگ نہ جائے. فیض الذی, اب رات کو گزر گئی, دوسرا دن ہو گیا. فیض الذی استنصروا بلمس, اس نے دیکھ لیا کہ وہی آدمی استنصروا جو اس کا ہیلپ مانگ چکا تھا, وہی اسرائیلی جو اس کا سپورٹ اور ہیلپ مانگ چکا تھا بلمس یسٹرڈے, ہمس کا مانا یسٹرڈے, کل جو اس سے, جو اسرائیلی اس سے ہیلپ مانگ چکا تھا. فیض الذی استنصروا بلمس یستصرخوا, وہ اس کے سامنے پھر فریاد کر رہا تھا ایک دوسرے قبطی کے متعلق کہ یہ جی میرے ساتھ لڑ رہا ہے, یہ میرے ساتھ لڑ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ ہے, بھائی کی اور کسی کے ساتھ نہیں لڑ رہا, آپ کے ساتھ سارے لڑ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ہے, وہی آدمی تھا جو کل اس کو فریاد کر چکا تھا. فیض الذی, تو سڈنلی وہی آدمی, ازا کا معنی سڈنلی, فیضا کا معنی سڈنلی. فیض الذی, سڈنلی وہی آدمی استنصرہ جو اس سے ہیلپ لے چکا تھا بلم سے, کل یستصرخ, وہ اسے پھر فریاد کر رہا تھا کہ یہ آدمی میرے ساتھ لڑ رہا ہے, صحیح. اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ہے, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والے آدمی کو اس طرح غصیلی آنکھوں سے دیکھا. قال له موسى, موسى علیہ السلام نے کہہ دیا اسرائیلی سے, انک لغوی مبین, آپ تو بڑے شرط پسند آدمی ہیں, مینس کیا, آپ بھی شر کرتا ہے, سارے لوگ آپ سے لڑتے رہتے, غوی کا مانا وہ آدمی جو شر کرتا رہتا ہے. انکا لغوی مبین, آپ تو بڑے شر پسند آدمی ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام تو پھر اس طرح قدم اٹھا کے جاتا رہا تھا کہ ان کو ایک دوسرے سے چھوڑائیں, ایک دوسرے کو چھوڑائیں, لیکن غصے کا اظہار تو اس نے اسرائیلی پر کر دیا. اب اس کو جان کے لالے پڑ گئے, صحیح, وہ اسرائیلی کو جان کے لالے پڑ گئے کہ کل اس کو مکہ دیا تھا, اس کا بیڑا غرق کر دیا, تو تیور بدلے ہوئے, مجھے مکہ مارنا ہے اور میرا بیڑا غرق, صحیح, تو وہ ڈر گیا. فلما اراد, ان یبدش بالذی، جب موسیٰ نے ارادہ کر دیا ان یبدش، اب دیکھیے اللہ کریم نے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لے ہی بعد مور دین پہنچ چکا ہے، کل تو اس نے مکہ مارا تھا قبطی کو، آج وہ مکہ نہیں مار رہا تھا، اسے پکڑ رہا اس طرح جو ہے کیا اس کو کر کے اپنے مکے کا تجربہ ہو چکا تھا، مکہ ماروں گا. شیخ صاحب نے فرمایا پشتوں میں اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، پھر میں نے پشتوں شیخ سے بھی موسیٰ علیہ السلام کو دخپل سکھ ہے قوت پر تو معلوم چکما والے سکر کن کون کی سانی انہیں ہو جائے، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ فلما اراد ان یبتش بالذی، جب موسیٰ نے ارادہ کر دیا ان یبتشا کے پکڑے بالذی اس قبطے کو، ہوا عدو اللہما، جو ان دونوں کا دشمن تھا اس کا بھی اور اس کے گروپ والے آدمی کا بھی، قالا، تو اسرائیلی چیخ اٹھا، اس نے کہا شاید آج مجھے مارنا ہے، اسرائیلی چیخ اٹھا، یا موسیٰ او موسیٰ اتورید ان تقتلنی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے قتل کر ڈالیں، کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح آپ نے قتل کر دیا وہ آدمی کل، ان تورید الا ان تکون جبارا فی الارض، آپ نہیں چاہتے مگر یہ بات، ان تکون جبارا فی الارض، کہ آپ غنڈا بن جائیں یہاں اس شہر میں. جبار کمپیلر، انگریزی میں تو اس کا معنی ہوتا ہے کمپیلر، ٹو پریس ایوری بڈی، کہ ہر ایک آدمی کو پریس کر دے. جب بار کا ایمان کہ آپ چاہتے ہیں کہ سارے مدینہ میں آپ لوگوں کو پریس کریں، ان تریدو، ہم کہتے ہیں نمبر 10 بدماش، یا بدماش بستا بے، وہ ہمارے پاکستانی تانوں ویسے کہتے ہیں بستا بے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ بستا بے کے بدماش بن جائے، سارے لوگ اس سے ڈرتے ہیں. ان تریدو الا ان تکون، آپ نہیں چاہتے مگر یہ، ان تکون جبارن، کہ آپ مسلط ہو جائیں فی الارض الشار میں، وما تریدو، اور آپ یہ نہیں چاہتے، ان تکون من المسلمین، کہ آپ اصلاح کرنے والے بن جائیں. ہمارے وقت کے درمیان کوئی بات کریں، کل اس کو مار دیا آج مجھے مار رہے ہیں، صحیح. اب وہ قبطی نے جو بات سنی، اچھا تو کل والا آدمی اس نے مار دیا تھا، کل والا، وہ دوڑ کے ڈاؤن ٹاؤن چلا گیا ہیڈ کوارٹر، اور ڈاؤن ٹاؤن میں اطلاع دے دی، رقیبوں نے رپورٹ جا جا کے لکھوائی ہے سارے کہ بھائی وہ تو موسیٰ نے قتل کر دیا ہے، صحیح. تو فرعون نے ہنگامی میٹنگ بلائی کہ چلو بھائی صاحب کو پکڑو، بہت انہیں فضل. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى، اور آ گیا ایک آدمی، اس کا نام ہے حسقی، اور یہ فرعون کا تھا فرسٹ کزن، یہ فرعون کا تھا فرسٹ کزن، اینڈ ہی واز ہز کیبنٹ ممبر آلسو، بٹ ہی واز ناٹ بلیونگ ان الوہیہ آف فرعون، وہ فرعون کے الوہیت پہ بلیو نہیں کرتا تھا، صالح آدمی. وجاء رجل من اقصى المدينة، حسقیل اس کا نام، وجاء رجل، اور آ گیا ایک آدمی، من اقصى المدينة، اقصى المدينة یعنی شہر کے اس دور والے جانب سے، مین ڈاؤن ٹاؤن سے. وجاء رجل من اقصى المدينة، یا کہاں سے، وہ کیپٹل ہل سے. وجاء رجل من اقصى المدينة، اور آ گیا ایک آدمی، دار الخلافے سے، یا وائٹ ہاؤس سے. یسعا، وہ دوڑا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، قال یا موسیٰ، اس نے کہہ دیا او موسیٰ، ان الملأ یاتمرون بک، ملأ یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے، کیا منٹ نمبر، ان الملأ یاتمرون بک کابینہ کے ممبر، وہ آپ کے متعلق مشورہ کرنے لئے، اقتلو کا، تاکہ آپ کو قتل کر جائیں، فخرج، آپ نکل جائیں اس سٹیٹ سے. انی لک من الناصحین، میں آپ کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں. فخرج منہا، نکل گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے، خائفا، سہما ہوا، یترقب، کسی کے پیچھے کا انتظار کرتا ہوا. قال رب، اس نے کہہ دیا میرے پروردگار، نجینی، من القوم الظالمین، مجھے نجات دیجئے، من القوم الظالمین، ظالم قوم میں سے. ولما توجہ تلقاء مدینہ، اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ کر دیا، توجہ، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ کر دیا. ولما توجہ تلقاء مدینہ، تلقاء مین ڈائریکشن، ولما توجہ، اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ کر دیا، تلقاء مدینہ، ان ڈائریکشن آف مدینہ، ان ڈائریکشن آف مدینہ، ولما توجہ تلقاء مدینہ قال عسى ربی, اس نے کہہ دیا عسى ربی یقینا میرے پروردگار, ان یادینی سوا سبیل, مجھے گائیڈ کرے گا برابر راستے کی طرف, یہ چھٹکارہ مل جائے. ولما ورد ماء مدینا, اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گیا, ماء مدینا, ماء کا معنی واد, لیکن یہاں اس کا معنی ہے کنواں. ولما ورد ماء مدینا, جب وہ پہنچ گیا بیر مدین پر, بیر مدین مشہور تھا, وہاں سارے لوگ آتے تھے اپنے مویشیوں کو پانی پلانے, بیر مدین ابھی تک ہے موجود, وہ کنواں بنجر ہے لیکن موجود ہے وادی شعیب. ولما ورد ماء, اب وہ ہمارے وادی شعیب کے باسی نہیں ہے, شودی پاتر. ولما ورد ماء مدینہ, اور جب وہ پہنچ گیا مدین کے کنویں پر, وجد علیہ امتا من الناس, تو اس نے دیکھا وہاں امتا من الناس, لوگوں کا ایک گروہ, اور کون سے لوگ ہیں, چرواہے, کون سے لوگ تھے, چرواہے. وجد علیہ امتا, ایک گروہ من الناس, چرواہوں کا, یسکونا, جو پلا رہے تھے اپنے کیٹس, اپنے مویشیوں کو. وَوَجَدَ مِن دُونِهِم, اور اس نے دیکھ لیا, مِن دُونِهِم, ان سب کے علاوہ, امراتینِ, دو خواتین, تَذُودَانِ, جو اپنے مویشیوں کو رکوا رہی تھی, باقی لوگ مویشی لا رہے تھے اور وہ اپنے مویشیوں کو رکوا رہے, تَذُودَان. وَوَجَدَ مِن دُونِهِم امراتینِ, اور اس نے دیکھ لیا, مِن دُونِهِم, ان کے علاوہ, امراتینِ, دو خواتین, تَذُودَانِ, جو منع کر رہی تھے اپنے بھیڑ بکریوں کو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہ کون سا ماجرا ہے, پیغمبر کے ذہن میں یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی کہ کیا ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے, باقی لوگ پلا رہے ہیں, یہ کیوں نہیں پلانے دیتے, اس نے کہا کچھ تو ہے, لیٹس سی, میں ذرا ان سے بات کروں. تو وہ آگے ان دو خواتین کے پاس. قال ما خطبكما, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا, ما خطبكما, آپ دونوں کا قصہ کیا ہے, واٹس یور اسٹوری, آپ لوگوں کی اسٹوری کیا ہے, اب یہاں آئے ہیں تو آئے کس لیے اور کیوں آئے ہیں, اور جب آئے ہیں تو اپنے ویشو کو پلاتے کیوں نہیں, لوگ پلانے لے جا رہے ہیں آپ منع کر رہے ہیں. قال ما خطبك, یہ دیکھیے اتنا مختصر لفظ ہے عربی میں, اور وہ سارا ما خطبك, واٹس یور اسٹوری, ما خطبك کا مطلب ہے واٹس یور اسٹوری, آپ کی اسٹوری کیا ہے. قال ما خطبكما, کیا آپ کی اسٹوری کیا ہے. قالتا, ان دونوں نے کہہ دیا, لا نسقی, اب لانسکی کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک معنی ہوتا ہے ہم پلاتے نہیں, دوسرا معنی ہوتا ہے ہم پلا نہیں سکتے, ہم پلاتے نہیں بیکاز وی ڈونٹ بلیو ان مکس گیدرنگ آف میل اینڈ فیمیل, دیٹس ون تھنگ, ہم پلاتے نہیں, وائی, بیکاز وی ڈونٹ بلیو ان مکس گیدرنگ آف میل اینڈ فیمیل, پرہیپس دے بوتھ بلانگ ٹو گرینڈا ہل, آئی تھنک وہ گرینڈا ہل کے مسجد سے گئے کہ بھائی مکس گیدرنگ میں ہم بلیو نہیں کرتے, ہم پلاتے نہیں, اور دوسرا لا نسکی, ہم پلا نہیں سکتے, لا نسکی, ہم یہاں ڈسکریمنیشن ہے, یہ لوگ پلائیں گے تبھی ہمیں موقع ملے گا. قال تعالی نسکے, انہوں, لیکن پہلے والا معنی یہ ذرا رموز ہوں, قال تعالی, انہوں نے کہہ دیا, لا نسکے, ہم پلاتے نہیں, حتی تا آ کے, یصدر الرعاء, یصدر الرعاء, یصدر الرعاء, عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے الوارد والصادر, الوارد والصادر, الوارد والصادر, ڈائری اینڈ ڈسپیچ, ڈائری اینڈ ڈسپیچ, جو آ رہا ہے, جو نکالا, جو بھیجا جا رہا ہے, حتی یصدر الرعاء, جب یہ بھیجے جائیں یہ نکل جائے, حتی یصدر الرعاء, مگر بعد ازاں یصدر الرعاء, کہ نکل جائیں الرعاء, یہ چرواہے سارے, یہ سارے یہاں سے نکل جائیں, ہم تبھی پلاتے ہیں. اچھا, اب موسیٰ علیہ السلام نے تو ان سے سٹوری مانگی تھی, تو انہوں نے باٹم لائن کو پک کر دیا تھا کہ یہ آدمی شریف قسم کا آدمی اور دیندار معلوم ہوتا ہے, ایسے خواتین کا اس طرح نکلنا اچھا معلوم نہیں ہوتا, تو انہوں نے فوراً اس کا کاز اسے بتا دیا. وَأَبُونَا, اور ہمارے باپ شیخ کبیر, بہت عمر رسیدہ بوڑھے ہیں, وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ بیڑ بکریوں کو لا سکے, وَأَبُونَا, اٹ مینس کہ ہمارے پاس ایکسکیوز ہے یہاں, اور ہمارے باپ شیخ کبیر, بہت عمر رسیدہ بوڑھے ہیں, ایک معنی, اور دوسرا معنی, وابونا, اور ہمارے باپ شیخ کبیر بہت بڑے عالم ہیں, تو وہ اپنے جاب سے فارغ نہیں ہوتا, وہ لوگوں کی ہدایت میں لگا رہتا ہے, تو ہم یہ کام کرتے ہیں. فسقا لہما, ثم تولى الى الظل فسقى لهما پلایا موسیٰ علیہ السلام فسقا لهما پلایا ان دونوں کے لیے ان کے مواشی کو ثم تولى الى الظل اور پھر موسیٰ علیہ السلام مڑ گیا ایک درخت کے سائے میں اور بڑا بھوکا تھا سہارا کا سفر کر کے وہ اس کا پیٹ اور پیٹ دونوں تقریباً ایک ہو گئے تھے بھوکا تکا ماندہ ایک درخت کے نیچے اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پہ جو ڈول اسے دس آدمی نکالا کرتے تھے ایک ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام نے تنہا جب بھی نکال دیا صحیح اب وہ خواتین کی کوئی جن ہے پتہ نہیں کیا ہے فسقا لهما تو اس نے پلایا ان دونوں کے لیے ان کے مویشیوں کو ثم تولى الى الظل اور پھر وہ مڑ گیا الى الظل سائے کی طرف فقالا اس نے کہہ دیا رب وہ میرے پروردگار انی لما انزلت الیہ تاکید میں اس چیز کے لیے جو آپ مجھے یہاں دے دیں اور انزال کا جو آپ یہاں نازل کر دیں یعنی انایکسپیکٹڈ چیز جب مل جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں نزول ہو گیا تو اس نے کہا کہ اس آرام میں تو کسی کانے مانے کا کوئی مسئلہ ہے نہیں لیکن اگر آپ نے مہربانی کر دی کیونکہ میرا تو پیٹ اور پیٹ ہے تو ایک ہو گیا اور اب انی لما انزلت الیہ اور میرے پروردگار انی لما انزلت الیہ میں اس خیر کے لیے جو آپ نازل کر دے بھجوا دے میرے لیے مل خیر کوئی بھی خیر ہو فقیر میں اس کے لیے محتاج ہوں یعنی مجھے کچھ چاہیے کافی ہوں اب مزید نہیں برداشت ہو سکتا فجا اب یہاں پہ یہ خواتین واپس چلی گئیں تو دوڑ کے اپنے بابا سے لپٹ گئی کہ بابا آج تو عجیب بات ہو گئی کہا وہ قادر اسٹرینجر ایک اجنبی آدمی تھا کیونکہ اس کا لباس اس کا کلچر اس کے جو تھے بات کرنے کا انداز وہ ہمارے مدین والوں جیسا کہیں باہر سے آیا ہوا ہے اچھا کیسا وہ ہمارے پاس آ گیا آپ کیوں نہیں پلاتے ہم نے قصہ سنا دیا صحیح اور پھر اس نے دوڑا صحیح فجا تو بابا نے کہہ دیا کہ اچھا تو پھر آپ کی رائے کیا ہے میں نے کہا بابا اس آدمی سے ملاقات ہونی چاہیے اس کا قصہ بھی سننا چاہیے ہم تو خواتین تھے اس سے آپ نہیں پوچھ سکتے تھے لیکن اگر آپ کے پاس لایا جائے اور آپ ذرا اسے کنسول کر دیں کہ کیا تکلیف ہے اس نے ہمارے ساتھ احسان کر دیا ہے حل جزا والاحسان ہے الا الاحسان کہ احسان کے بدلے کچھ احسان تو ہونا چاہیے تو اس نے کہا اچھا تو آپ جائیے ایک آپ میں سے جائیے اور لے آئیے اسے فجاءت احداهما تو آ گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس احداهما ان دونوں میں سے ایک تمشی علی استحیاء وہ چل رہی تھی علی استحیاء حیاداری کے انداز سے علی استحیاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا مغرب کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ تمشی علی استحیاء کا معنی کہ وہ ایک جانب کڑی ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہی تھی کہ میرے ابو جی آپ کو بلا رہے ہیں اگر آپ میرے ساتھ جائیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانت مختفیتاً وجہہا وہ اپنے چہرے کو اس طرح دوپٹے سے یا کسی ہاتھ سے چھپا رہی تھی ولم تکن دلاجتن دلاجتن کنسائنا اور حضرت عمر اس زمانے کے متعلق بات کہہ رہے تھے کہ ہمارے خواتین کی طرح وہ ناز و مکیز سے نہیں آ رہی تھی وہ بڑی حیاداری میں نے کہا اگر عمر اب آ گئے تو میں نے کہا اس نے سارے لوگوں کا قتل کرنا فجاءت احداهما تمشي على استحياء دلاجة دلاجة صحیح اور پھر امریکن کلچر یا سبحان اللہ مسلمانوں پہ بھی اثر بھابھی کیسی ہو آج تو بڑی خوبصورت ہے بھائی یہ مسلمانوں کی شان نہیں بھائی آپ کے پرانے بھابھی سے کیا یہ کیا بکواس کر رہے ہو آپ فجاءت احداهما تمشي على استحياء آ گئی ان کے پاس ایک ان دونوں میں سے تمشی علی استحیاء وہ آتی رہے علی استحیاء حیاداری کے ذریعے حیاداری کے انداز میں قالت انا بی یدعو کا وہ کہنے لگی کہ میرے باپ یدعو کا آپ کو بلاتا ہے لیجزی کا تاکہ بدلہ دے دے آپ کو اجر ما سقیت لنا اجر اس چیز کا سقیت لنا جو آپ ہمارے لیے پلا چکے ہیں آپ کو کچھ اجرت دینا چاہتا ہے صحیح اب موسیٰ علیہ السلام دو at that time he was not messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, but his nature was salih. He was not doing ihsan to someone to get some reward or to get some ajra al-ujra. He never did it for, but وہ حالت استرار میں تھے, حالت مخمصہ میں تھے, اس لیے تو اس نے اپنا شکوہ ظاہر کر دیا تھا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, تو اس لیے وہ جانے پر تیار ہو گیا. یہ نہیں کہ وہ اجرت کے لیے جا رہا تھا, اس نے کہا میں ایمانداری کے حوالے سے کتوں کھلائے گا, ویسے تو نہیں بلائے گا. صحیح, لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا, تاکہ وہ دے دے آپ کو بدلہ, ما سقیت احسانن, تاکہ وہ دے دے آپ کو بدلہ احسانن, اجرتن نہیں. لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا, کیونکہ جو کام آپ فرض استحقاق اللہ کر دیتے ہیں اس کے پس منظر میں آپ اجرت کے مانگنے کا استحقاق نہیں رکھتے, اجرت مانگنے کا استحقاق نہیں رکھتے. کوئی اپنے تئیں آپ سے کچھ احسان کرے دیٹ سم تھنگ ایلس, لیکن اگر آپ کام اللہ کے لیے کریں اور لیٹر آپ اجرت مانگے, یو آر ناٹ انٹائٹل, یو آر ناٹ ایلیجیبل ٹو ہیو. اگر آپ اسلامی کورٹ میں مسئلہ لے جائیں گے میں نے اس کے ساتھ, وائی یو ہیڈ ڈن اٹ دیٹ ٹائم فار دی سیک آف اللہ, وین یو ہیڈ ڈن اٹ فار دی سیک آف اللہ جسٹ گو بیک. صحیح بازی میں آ رہی, میں نے آپ کو بتا دیا تھا کسی جگہ کہ شریعت میں تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک کو کہتے ہیں صدقہ, یہ لکھے اپنے پاس, ایک کو کہتے ہیں ہبہ, اور تیسرے کہتے ہیں ہدیہ. صدقہ آئی تھنک وچ از گیون ٹو سم ون فار دی سیک آف اللہ, اللہ کے لیے دیا جاتا ہے, دیٹ از کالڈ صدقہ. اینڈ وین یو ہیو ڈن اٹ فار دی سیک آف اللہ یو ہیو نو اینی رائٹ even to be right or to ask for some reward. No. آپ وہ واپس بھی نہیں لے سکتے. You have done it for the sake of Allah. That's gone. Now it did not remain your property. آپ کی پراپرٹی رہی نہیں. آپ اس وقت سوچتے کیوں دے رہے صدقہ. دوسری چیز ہے ہدیہ, گفٹ. گفٹ گفٹ آپ دیتے ہیں کسی دوست کو to please him. That is not for the sake of Allah. That is for the سیک آف یور فرینڈ, آپ کی دوستی کے حوالے سے ہدی. تو اس کا آپ واپس مطالبہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, مطالبہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تین ائمہ کا مسلک ہے, شافعی, احمد اور امام مالک رحمہم اللہ, کہ نو یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو گیٹ اٹ بیک اور ٹو آسک فار. وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ کو واپس مانگنے والا ایسا ہے جس طرح ایک ڈاگ وومٹنگ کر دے اور پھر اسے چاٹ رہا ہے. صحیح, تو وہ کہتے ہیں کہ جو چیز وومٹ ہو جائے وہ نجس ہو جاتی ہے, کیا ہو جاتی ہے, پلید ہو جاتی ہے, اور پلید چیز کو واپس چاٹنا وہ حرام ہے. تو اٹ مین یو کین ناٹ آسک فار. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈنٹ مین دیٹ, didn't mean that. حضور مروت کی بات کر رہے تھے, اگر حرمت کی بات ہوتی تو وہ کبھی تشبیہ ڈاک کے ساتھ نہیں دیا کرتے, کسی انسان کے ساتھ دیا کرتے, کیونکہ ڈاک کو تو فری اپلیکیبل تھی, لا وہ تو کتے کو اپلیکیبل نہیں. صحیح, تو اسے کہتے ہیں مکروہ تب اٹھائی, کیا کہتے ہیں اسے, ڈس لائک, تبھی اعتبار سے یہ کام اگر کتا بھی چاہتا رہے. صحیح, تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ خلاف مروت کہ آپ نے کسی کو گفٹ دے دیا ہے اور پھر واپس مانگ رہے ہیں, آپ نے کسی کو گفٹ دے دیا ہے اور پھر واپس مانگ رہے ہیں. یہاں کے کلچر میں اس کو کہتے ہیں انڈین گیور, جو ریڈ انڈین نہیں ہوتے ان کو انڈین گیور چیز دے کے پھر واپس لے دیتے. اچھا, اور ایک ہوتا ہے ہبہ. ہبہ میں دو چیزیں مد نظر رہتی ہیں, فار دی سیک آف اللہ اینڈ فار دی سیک آف دی پرسن کنسرن, اللہ بھی خوش ہو جائے اور یہ آدمی بھی خوش ہو جائے. یہ شریعہ کا خاص اصطلاح ہے ہبہ. اب جو چیز آپ ہبہ کر جائیں وہ آپ واپس لے سکتے ہیں یا نہیں, تو تین ائمہ کا پھر وہی مستقل ہدیہ والا کہ نہیں لے سکتے. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, لینا اچھا کام نہیں کہ آپ نے ہبہ کر دیا پھر واپس لینا چاہتے ہیں, آپ نے ہبہ کر دیا اور پھر واپس لینا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ پھر بھی لینا چاہتے ہیں تو اما بالتراضی اور بقضاء القاضی, یہ آپ تب لے سکتے ہیں جب وہ جس آدمی کو دیا ہے وہ بھی راضی ہو. اگر اس نے انکار کر دیا کہ نہ ٹیک اٹ بیک, آپ نہیں لے سکتے, وہ کہے چلو آپ نے مجھے گھڑی دی کیوں, صحیح میں نہیں لیتا, تو بتر آدھی دین یو ول گو ٹو اے کورٹ آف لا اینڈ دیٹس اپ ٹو دی قاضی کہ اس کا ڈیسیزن کیا ہے. اگر وہ کیا آپ کو نکلو گا یہ کیا خلاف مربوط کام کرتے رہتے ہیں. یو کین ناٹ میک این اپیل ان دس ریگارڈ. ہبا جس میں دو چیزیں مد نظر ہوتی ہیں, فار دی سیک آف اللہ اینڈ فار دی سیک آف دی پرسن کنسرن ٹو پلیز دیم بوتھ اللہ اینڈ دی پرسن کنسرن. خدا بھی خوش رہے ساقی بھی ناراض نہ ہو. ساقی بھی ناراض نہ ہو. قالت انا بیدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. تو اب احسان کے بدلے اجرت کا مطالبہ کرنا شریعت میں حرام ہے. احسان کے بدلے اجرت کا مطالبہ کرنا شریعت میں حرام ہے. اور تبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کرایہ دار نے غیر معروف طریقے سے کرائے والے مکان کو ڈیکوریٹ کر دیا اور ڈھیر سارے پیسے لگا دیے ود آؤٹ دی پرمیشن آف دی میری اون, سو ہی ہیز نو اینی رائٹ ٹو آسک ہیم ٹو گیو ٹو ہیم بیک. وائی یو ہیو ڈن اٹ, سو یو ہیو ڈن این احسان ٹو دی اونر, نو یو کین آسک فار یور پارٹ. ہاں البتہ اگر کسٹم میں یہ چلا آ رہا ہے کہ یہ چیزیں گھر کی ضرورت ہے اینڈ دی اونر از باؤنڈ ٹو پے اٹ, دین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہی مسٹ گیو اٹ ٹو یو اور یو شوڈ گو ٹو اے کورٹ آف لا اینڈ دی قاضی ول ڈیسائیڈ اکارڈنگلی. یہاں پر لیز جو ہے جب آپ پراپرٹی لیز کرتے ہیں تو اس کو جو امپروومنٹ کی جاتی ہے جس کو آپ نے ڈیکوریشن کا نام دیا تو اس کا قانون یہ ہے کہ جب آپ لیز پھر ختم ہونے کے بعد پراپرٹی واپس کریں تو امپروومنٹ آپ اکھاڑ نہیں سکتے. اچھا تو یہ یہیں سے لیا. اب یہاں سے ایک انتہائی اہم مسئلہ اجارہ کا یا لیز کا آپ نے کیا اپنے پاس انتہائی اہم مسئلہ ہے اور یہاں سے باہر نکالتے ہیں کہ شریعت میں اجارہ وہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں اجارت الاعیان اور دوسرے کو کہتے ہیں اجارت الاعمال. اجارت الاعیان اور دوسرے کو کہتے ہیں اجارت الاعمال. بس ابھی میں کہہ دوں, اعیان جمع ہے عین کا, عین مین پراپرٹی وچ یعنی وچ ہیز اے اسپیسیفک اسٹرکچر اور اسپیسیفک والیوم اور باڈی اور سم تھنگ لائک دیٹ. اجارت جس طرح گاڑی کو رینٹ پر لینا, گھر کو رینٹ پر لینا, دکان کو رینٹ پر لینا, اس کو کہتے ہیں اجارت الاعیان یعنی پراپرٹی کا اجارہ لینا. اور دوسرا اجارت الاعمال لیبر کا اجارہ لینا یا لیبر کو اجرت پر لینا. اب شریعت اسلامیہ کا ایک جنرل پرنسپل یہ ہے کہ جو چیز ان ایگزسٹنس نہ ہو اس پہ کوئی کنٹریکٹ نہیں ہوتا. جو چیز موجود نہ ہو اسی کے متعلق کوئی کنٹریکٹ بھی لیگل نہیں. آپ نے تو فیوچر مارکیٹ ختم کر دی. یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ان ایگزسٹنس نہ ہو, تو اب جو گھر آپ کرایہ پر لے رہے ہیں, آپ گھر تو نہیں لے رہے, اس کی منفعت لے رہے ہیں, اس سے آپ نے ایڈوانٹیج لینا ہوگا سکونت کا, رہائش کا. جو ان ایگزسٹنس نہیں وہ تو ہر منٹ میں پیدا ہوتا جائے. جو منٹ آپ گزاریں گے میل آپ نے ایکسپائر کر دیا, جو دوسرا منٹ گزاریں گے وہ آپ نے ایکسپائر کر دیا. صحیح. لیکن شریعت نے اپنے جنرل پرنسپل سے ہٹ کر اس کی اجازت دے دی. اس کو کہتے ہیں مسئلۃ الاستحسان. اپنے کے جورسپروڈنس میں اس کو کہتے ہیں استحسان. اور پبلک ویلفیئر اور پبلک انٹرسٹ, وی کین یوز پبلک انٹرسٹ, لوگوں کی ضرورت, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. پبلک گڈ کے لیے. تو اجارت الاعیان تو جائز ہو گیا, لیکن اجارت الاعمال لیبر آپ اجرت پر لے لیں. تو وہ ایک تو یہ کہ یہاں پہ یہ اجر کا لفظ جو استعمال ہو گیا تو دیٹ از انف اینڈ سفیشنٹ کہ خاتون نے کہہ دیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈینائی نہیں کیا. خاتون نے کہہ دیا کہ لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ جو عمل کر چکے ہیں اس کا اجر آپ کو دے رہا ہے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ڈینائی نہیں کیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کوئی انکار نہیں کیا. اٹ مینز کہ بیسیکلی یہ کام جائز ہے. اب کس چیز پر لینا جائز ہے اور کس پر ناجائز ہے, دیٹ از انادر ایشو. لیکن اوریجنلی یہ لیبر یا کام پر اجرت لینا جائز ہے, ایک یہ. اور دوسرا آپ لکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جا رہے تھے علیہ السلام, سورہ کہف میں جو واقعہ گزر چکا ہے, تو وہ کشتی جو اس نے مایوب کر دی اس کے متعلق کہہ دیا اما السفینہ فکانت لغلامین یتیمین فی المدینہ, لغلامین یتیمین فی المدینہ, اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی المدینہ, کہ یہ جو کشتی تھی یہ چند مساکین کی تھی جو اس پر اجرت لے کے کام چلاتے رہے, ایک اور جو دیوار یا بلڈنگ انہیں ٹھیک کروا دی, تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہہ دیا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, آپ چاہتے تو اس پر مزدوری کا ڈیمانڈ کر, مفت میں ہم سے بھائی وہ کیچڑ کروا دیا اور انہوں نے روٹی بھی نہیں کھلائی لوگوں نے اور اپنے مصیبت میں بھی ڈال دیا, اب بھی تو عجیب بات نہیں. تو ان دو چیزوں سے, ان دو چیزوں سے عمل پر اجرت لینا جائز ہو گیا قرآن کریم کے اندر. اب احادیث میں تو اس کے ڈھیر سارے مثال, احادیث میں تو اس کے ڈھیر سارے مثال ہیں, امت کا اجماع بھی اسی پر منعقد ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے, عقل کا تقاضا بھی یہی ہے. اب کون سے اعمال ایسے ہیں جس پر اجرت لینا ناجائز ہے؟ ریکارڈنگ دوسری ائمہ امام مالک شافعی اور احمد رحمہم اللہ, وہ کہتے ہیں آدمی کسی بھی عمل پر جب شریعت میں ناجائز نہ ہو, کیونکہ ناجائز پر تو کانٹریکٹ ہوتا نہیں, ناجائز پر کانٹریکٹ, فار ایگزامپل, ایگزامپل تو اچھی نہیں, اگر کوئی زنا کی اجرت طے کر اور زنا کر بھی جائے سو نن آف دیم انٹائٹل فار دیٹ اجرت, دے آر ایلیجیبل ٹو بی پنشڈ, کیونکہ شریعت میں وہ کام جائز نہیں, ناجائز پر کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا, کوئی اجارہ نہیں ہوتا, تو کام جائز ہو تو اس پر اجرت لینا جائز ہے امام مالک شافعی احمد بن حنبل تینوں کی نظر. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عمل عبادات کے قبیلے سے ہو تو پھر اس پر اجرت لینا ناجائز ہے, اگر عمل عبادات کے قبیلے سے, مثلا امامت کرنا یہ عبادت, اذان دینا یہ عبادت ہے, قرآن و سنت پڑھانا یہ کیا ہے, یہ عبادت ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرنا کسی کے احسان ثواب کے لیے یہ کیا ہے, یہ عبادت ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادات پر اجرت طلب نہیں کی جائے, ادر وائز فرضشے کا فلہ رہتا نہیں, کیونکہ عبادت ہوتی ہے فرضشے کا فلہ, اور جب آپ نے اجرت کا ڈیمانڈ کر دیا, آپ نے کنٹریکٹ میں رکھ دیا, کیونکہ اجرت وہ چیز ہے جو کنٹریکٹ میں متعین ہو جاتی ہے, جو کنٹریکٹ میں متعین, اور میں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پکا مقدم ہوں, اس لیے میں موریوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے جو لوگ جو کریں وہ ان کا مسئلہ ہے, لیکن آپ کم از کم کمیٹڈ رہیں اس چیز کے ساتھ, اگر کسی کو دین پڑھاتے ہیں یا کسی کو امامت کرواتے ہیں یا جو دینی خدمت کرتے ہیں, آپ اللہ کے لیے کیا کریں, اللہ کریم ان کے دل میں ڈالے گا, کیونکہ وہ بھی آخر انسان ہیں, ان کے ذہن میں بھی آتا رہے گا بھائی مولوی کوئی سانپ توڑا ہے کہ مٹی کا آئے گا, لیکن آپ نے انہیں کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ نہیں کرنا, اگر جو متاخرین حنفیہ نے فتویٰ دیا ہے صاحب ہدایا نے فتویٰ دے دیا ہے, صاحب ہدایا نے جواز کا فتویٰ دے دیا, اللہ یمسد باب التعلیم والتعلم, وہ کہتا ہے ادروائز کوئی امامت بھی نہیں کرے گا, کوئی اذان بھی نہیں دے گا, کوئی کوئی پڑھائیے پڑھائے گا بھی نہیں, کیونکہ وہ کہے گا کیا, تو اس نے کہا کہ چونکہ عظیم فائدہ وہی ہے وہ دینی کام, اس لیے حج پہنچتا ہے اس کو ڈیمانڈ کر دے, لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ بس امام ابو حنیفہ کا اصل مذہب جو ہے حنفی اسی کے ساتھ کمیٹڈ ہے, صحیح, اور لوگوں پہ چھوڑ دو اللہ پہ چھوڑ دے, کہ سپردم بتو ما یہی خیشرا اور تو دانی حساب کم و بیشرا, یہی میں ہوں جو کر رہا ہوں, باقی آپ ہیں جو آپ مناسب جانتے ہیں بلیکس ہو گئے, قالت انا بيدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا, تاکید میرے پرورد میرے باپ يدعوك وآپ کے بلاتے ہیں ليجزيك اجر ما سقيت لنا. اب آج شاہ صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, کہ امام صاحب نے فیصلہ سنا دیا تنخواہ ختم, ہاں ہاں ایسے پوائنٹ آپ نوٹ کر دیں, جو گئے تھے ساری اب آپ کو ہدیہ ملے گا, ان کا لے کا, اور میں کہتا ہوں میں مجھے تو تجربہ ہے الحمدللہ, میں نے کبھی دینی کام پر اللہ کی مہربانی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں, میں نے کبھی دین پر کبھی اجرت کی بات نہیں, میں نے ہمیشہ پڑھایا, میں نے ہمیشہ جو بھی اللہ نے توفیق دے دی اور اللہ نے مجھے خوب پالا, بس لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا رہا, مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی, ایک دن تکلیف ہوئی دوسرے دن وہ تکلیف ختم ہو گئی, النابے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جبریل امین نے آ کے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی یہ جو مشرکین مکہ ہیں تو بلال اور عمار کو اور تانا دے رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول توڑے, خود بھی بھوکیں اور آپ لوگ بھی بھوکیں. اگر یہ رسول ہوتے تو اتنا ڈھیر سارا گولڈ اور سلور ہوتا اور بہت سارے باغات ہوتے اور بہت بڑا بزنس ہوتا. تو جبریل نے کہہ دیا مجھے اللہ نے بھجوایا, اگر آپ ان کے اعتراض کو یہ شبہات اس کو رد کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو جبل ابو قبیس ہے حرم کے بالکل قریب جس پر وہ پہلے سب بن چکا ہے, یہ جبل ابو قبیس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پہاڑی کے متعلق اور خود کے متعلق یہ جنت کے پہاڑ جنت پہ رکھ دیے جائیں گے. تو جبل ابو قبیس اس لیے مجھے غصہ آتا ہے کہ انہوں نے اس پر پیلس کیوں بنایا, اچھا نہیں کیا. پھر وہ حرم سے اتنا بلند بنا دیا ہاں جنہیں وہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, خلاف ادب کسی کیا کیوں قاری صاحب کو اچھا لگتا ہے وہ پیلس, جنہیں وہ ہونا نہیں چاہیے. اور پھر وہاں تو کچھ اور نشانات رہی ہی نہیں. میں دوستوں سے کہتا ہوں بس ان پہاڑیوں کی چوٹیوں کو دیکھیں, یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبے لگی ہوئی تھی. صحیح. تو جبل ابو قبیس حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے کہہ دیا کہ اللہ کریم نے مجھے بھجوائے کہ اگر آپ چاہیں تو ابو قبیس کو ٹرانسفارم کر دیں, گوڈ بنا دیں. اور وہاں لفظ ہے ان اللہ عرض علی ان تسیر لی الجبال ذهبا, ان تسیر لی الجبال ذهبا کا معنی یہ ہے کہ جب میں جاتا رہوں تو یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ چلتا رہے گا, میں شام جاؤں تو یہ میرے ساتھ چلتا رہے گا, اور جہاں مجھے ضرورت پڑے گولڈ اٹھا چلو بھائی یہ فروخت کر دو اسی جگہ. ان تسیر لی الجبال فقلت لا یا ربی, میں نے کہا نہیں وہ ربی, انی احب ان اشبع یوما واجوع یوما, میں چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں دوسرے دن سیر ہو جاؤں. فاذا جوعت صبرت, بھوکا ہوں تو صبر کروں گا, واذا شبعت شکرت, سیر ہو جاؤں تو شکر کروں گا. تو ایک اجر صبر کا ملے گا دوسرا شکر کا ملے گا, ورائٹیز ہوں گی اجر میں, کیا ہو ورائٹیز ہوں. لیکن ہمارا تو وہ دل گردے کی بات ہے, پیغمبر کے دل گردے کی. قالت انا بيدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا, قالت ایک حدیث میں اس دن دیکھ رہا تھا امام ترمذی نے نقل کر دیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے علامات میں یہ کہہ دیا وَأَن تُرْفَ قَصْعَةً فَقَصْعَةً وَتُضَعْ قَصْعَةً فَقَصْعَةً, کہ وہ قیامت کا قریب والا زمانہ ہوگا جب کانے کے وقت پلیٹ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے, یہ جس وی ڈش اور یہ چپلی کباب اور یہ شیش کباب اور یہ دال اور یہ صحیح. مجھے بڑا خطرہ محسوس ہو کہ آپ کو دے دے اجر ما سکیت لنا. آدمی حضور کی زندگی کو دیکھو, صحابہ کرام, صحابہ کرام تو اگر یہ نیئر بھی نہیں کر کیا کہتے ہیں اسے سرکا, سرکے کے ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دیا کہ نعم الادام الخلق, سب سے بہترین سالن ہے سرکا, کیونکہ سرکے میں بدنی فائدے بہت زیادہ ہیں, تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہترین سالن کہہ دیا. تو جب صحابہ کرام سرکے کے ساتھ بھی بیرلے کی روٹی کھا لیتے تو حضور کے پاس آتے کہ اللہ کے نبی آج تو ہمیں نعمت مل گئی, سرکے کے ساتھ کھا چکے ہیں, سرکے ساتھ, سرکے کے ساتھ, یہ کہیں ہمارے اعمال کا اجر تو نہیں جو ہمیں دنیا میں مل رہا ہے اور قیامت میں ہم محروم رہیں گے. تو اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم باحسن الذی کانوا یعملون, کہ جو مرد یا عورت اس کا کردار دین کے تابع ہو تو جو کچھ انہیں دنیا میں دے دیتے, جو کچھ انہیں دنیا میں دے تو یہ بونس ہے, فلنحیینہم حیاۃ, یہ بونس میں ہم دے دیتے ہیں جہاں تک اس کے جزا کا تعلق ہے اعمال کا, ولنجزینہم باحسن الذی کانوا یعملون, ان کی اصل جو اجرت ہے وہ قیامت میں ہم دیتے رہیں گے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ کلو ہنی امبری, آپ لوگوں کو تو بونس میں ملتا ہے کیونکہ آپ کی تو لائف جو ہے ٹوٹلی ڈیووٹیڈ فرسے کا پھل, یو آر ڈیڈیکیٹڈ پیپل, آپ نے تو اپنی لائف اللہ کو دے دی, صحابہ کرام نے تو اپنی لائف اللہ کو دے دی. صحیح. فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, اس سے حضرت عروہ, حضرت عروہ اس کے وہ ہیں کیا کہتے ہیں بہن کے بچے کو کیا کہتے ہیں بانجا, وہ اس کے بانجے تھے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ خالہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کیا کھایا کرتے تھے؟ اس نے کہا بیٹے حضور کے کھانے کی کیا بات کرتے ہو, ہمارے اوپر تو تین چاند نکل آتے اور ہم چولہا ہی نہیں جلاتے تھے, تین چاند نکل آتے تھے اور چولہا ہی نہیں جلاتے تھے. تو حضرت عروہ چونک گئے, کہا خالہ جی سے آپ کو کیا کرتے تھے؟ تو اس نے فرمایا کننا ناکل الاسودین, کننا ناکل الاسودین, ہم یہ حجوا کھا لیتے کھجور اور اوپر سے پانی پی لیتے اور حضور دعا کرتے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, خدا ان کی بڑی تعریف کرنے ہمیں خوب کھلایا اور پلایا اور ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. اور پھر اگر آدمی وی شوڈ تھنک اباؤٹ اور قالت انا بيدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه, جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگئے ہو اس بوڑھے کے پاس, اس بڑے عالم کے پاس, شیخ ان کبیر کے میں نے دو ترجمے کر دیے, یہ بوڑھا ہے اور دوسرا یہ بہت بڑا عالم ہے, اس کا دینی شغل ہے وہ اس سے فارغ نہیں. فلما جاءه, جب آگئے, اب جو یہود و نصارہ کی کتابیں ہیں جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جس کا کنٹرڈکشن آپ کے قرآن یا میرے حدیث سے نہ ہو تو دیٹ از اتھینٹک اتھارٹی, بنی اسرائیل کے اخبار وہ کیا ہیں اتھینٹک اتھارٹی, تو اسی میں ہے کہ یہ بزرگ کے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, بیکاز مدین از نون بائی دی نیم آف شعیب و الی مدین اخاہم شعیبا, اور اس کا اور حضرت موسیٰ کا زمانہ بھی تقریباً ایک تھا. فلما جاءه, جب آ گئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس بزرگ کے پاس, وقصا علی القصص, اور بیان کر دیے اس کے سامنے اپنے سارے قصے کہ جی مصر میں تو یہ ہو رہا ہے, وہاں تو فرعونیوں کی حکومت, ہمارے قوم کو غلام بنا دیا, بچوں کو ذبح کرتے تھے, میری والدہ نے پھر مجھے باکس میں ڈال دیا, پھر میں فرعون کے گھر جا پہنچا, اسی گھر تربیت ہو گئی, پھر مجھے اس کے نظام سے نفرت ہو گئی, پھر ایک آدمی وہ قبطی کے ساتھ لڑ رہا تھا, وہ سارے قصے سنا دیے, پھر انہوں نے مشورہ کر دیا مجھے قتل کرنے کا, ایک آدمی آیا مجھے نصیحت کی, نکل جا. فلما جاءوا وقصا بالقصص, قصص یہ پلورل ہے قصہ کا, کہ سارے قصے اسے سنا دیے. فلما جاءوا وقصا بالقصص قال, اس نے کہہ دیا لا تخف, ڈرو مت, بزرگ نے کہہ دیا لا ڈرو مت, نجوت من القوم الظالمين, آپ نجات پا چکے ظالم قوم سے, نجوت, we will never hand you over to فرعون, now you are in Afghanistan. قالت احداؤما, یا بتستاجر ہو, قالت احداؤما, انہی میں سے ایک لڑکی نے کہہ دیا, یا ابت او بجان استاجر ہو, اسے اپنا اجیر بنائی, یعنی چرانے کے لیے اسے اپنا مزدور بنائیں گے, لیبر بنائیں گے. قالت یا احداؤما, یا بتے او ابا جان استاجر ہو, اسے آپ لیبر رکھیے چروائے کے طور پر. کیوں؟ کیونکہ آپ ہمیشہ اجیر کی کہ اگر اچھا آدمی مل گیا, صالح قسم کا آدمی, آنےسٹ قسم کا آدمی, حیا دار قسم کا آدمی, تو میں اسے رکھوں گا, آپ دونوں کو چھٹکارا مل جائے گا. تو انہیں کہہ دیا یہ بہت اچھا آدمی ہے, استاجر ہو, آپ اسے اجیر رکھے, ان خیرا من استاجرت القوی الامین, تاکید بہتر ہو جسے آپ اجیر رکھنا چاہیں, اس کی دو صفتیں ہونی چاہیے, القوی ہو کہ وہ قوت رکھنے والا ہو, تو قوت تو میں نے اس کی دیکھ لی ہے, دس آدمی اور ہٹو, اس طرح نے کہا یہ تو اس کی قوت ہے, الامین اور جو ہانسٹ ہو, تو میں نے ہانسٹ کی بھی اس کی دیکھی ہے, میں اس سے آگے آگے آ رہی ہوں, آگے آگے, اور ہوا کا جھونکا آیا اور میرا جو پلو ہے, یعنی وہ جو چادر ہے, وہ چادر ذرا اڑ گیا اور میرے پنڈلی کا کچھ حصہ اس کو نظر آیا, تو اس نے فوراً مجھے کہہ دیا کہ بہن آپ میرے سے پیچھے ہو جائے, پیچھے سے مجھے کہتے رہے کہ دائیں مڑ اور بائیں مڑ, دائیں, تو یہ تو اس کی ہانسٹی کی, ادروائز قوت دیا, نو ون واز, تو یہ آدمی اتنا حیا دار آدمی, تو یہ اس کی ہانسٹی, یہ ہیز بیئر آف اللہ سبحانہ و تعالی انذر مائنڈ, ان خیرم, اور مزدور میں جو آپ گھر کے لیے رکھے, اس میں دو سے پتے ہونی چاہیے, ایک یہ کہ وہ کام کرنے کی قدرت رکھتا ہو, صحیح, اور اگر آپ نے بوڑھے کو مزدور رکھا, تو ہمارے ایک مولانا شیرانی قاری صاحب, مولانا شیرانی صاحب بزرگ عالم ہیں بلوچستان کے, تو وہ قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے, تو اس نے مجھے کہا کہ خالد صاحب میں یہ انگریزی منگریزی تو ہے بہت بڑے عالم, لیکن انگریزی تو جانتا نہیں, اس نے کہا انگریزی منگریزی تو نہیں جانتا, کوئی ایسا آدمی ہو جو انگریزی جانتا ہو مجھے میرے ساتھ رہے ہو مجھے ہیلپ کرے, ہمارے ایک اشفاق صاحب بڑے نیک نوجوان ہے, پشاور یونیورسٹی سے ایم ایس سی کر چکا ہے اور بڑے فلوئنٹ ہیں انگلش میں, تو میں نے اسے کہا کہ ہم اسے پیر صاحب کہتے ہیں, میں نے کہا پیر صاحب آپ نے مولانا شیرانی کے ساتھ خدمت کرنی, اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن وہ پیر صاحب بڑے عجیب آدمی ہیں, اس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے, نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کوئی سائنسدان ہے یا ایم ایس سی کر چکا ہے, اتنی لمبی لمبی داڑھی ہے اور ہر جمعہ کی طرح یہاں تک اس کی شلوار ہوتی ہے, صحیح ہے, اور سنت کے ساتھ کمیٹیڈ اور اس نے پگڑی باندھی ہوتی ہے, صحیح, اور چادر بھی اس طرح ہو, وہ تو خواتین سے کیا کہ مردوں سے بھی حیا کرتا رہے, اس طرح رہتا ہے, صحیح, اور جب بیٹا رہتا ہے تو آپ اگر بات نہ کریں تو وہ خاموش رہے گا, اس طرح کرتا رہے. تو میں نے اسے بھجوا دیا, تو مولانا شیرانی کا فون آیا, اس نے مجھے کہا کہ قاضی صاحب, قاضی صاحب, میں نے کہا جی, میں نے کہا میں نے تو ہیلپ کے لیے آدمی مانگا تھا, ہی تو اتنا بزرگ ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے اس کے پاؤں تو بات کر رہا ہوں. ان خیر من استاجرت القوی الامین قال انی اریدو, حضرت شعیب نے کہہ دیا انی اریدو کہ میں چاہتا ہوں, ان کے حق احدب نتیہاتے نے کہ میں آپ کو نکاح میں دے دوں, احدب نتیہاتے نے ایک ان دونوں لڑکیوں میں سے, ان دونوں بیٹیوں میں سے جو ہے, الا انتا جرنی سمان یفجج, لیکن شرط یہ انتا جرنی آپ میری لیبر کرتے رہیں گے, سمان یفجج آٹھ سال, سمان یفجج آٹھ سال, تو یہ اجرت یا اجرت الاعمال یا اجرت الاعمال کے لیے ایک دوسری اتارٹی مل گئی کہ دو پیغمبروں کے درمیان ایک کیا کام کرنے پر یعنی عمل پر اجارے کا ایک کنٹریکٹ بنا ہے. اولا انتا جرنی سمانی فجج فائن اتممتا عشرن, اگر آپ نے دس سال پورے کر دیے فمن عندک, تو یہ دو سال آپ کی جانب سے احسان ہوگا. وما اريد ان اشق عليك, میں نہیں چاہتا کہ آپ کو تکلیف میں ڈال دوں, ہارڈشپ میں ڈال دوں. ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین, اب کنٹریکٹ تو یہی ہے کہ آپ آٹھ سال گزاریں گے, اگر آپ دس سال رہنا چاہتے ہیں سب پیوں, لیکن آٹھ سال آپ گزاریں گے تو یہ لڑکی میں آپ کے نکاح میں دے دوں گا, اور دیٹ از ناٹ دی ہول سول اجرا. ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین, میں آپ مجھے بڑا نیکو کار ڈھونڈ پائیں گے کہ میں آپ کے ساتھ مزید جو احسانات کروں گا وہ ادھر سے زیادہ آئیں گے. سطح جدنی ان شاء اللہ میں سارا ہی واٹ ہیپن لیٹ رہا, یہ کانٹیکٹ کیا ہو رہا ہے کہ آٹھ سال کے بعد شادی ہوگی, یہ اس لیے تو میں نے کہہ دیا کہ یہاں پہ مسئلہ ہے بہت تفصیل. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی واصحاب اجمعین. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, وصلى الله تعالى على خير خلقه. الرحمن الرحيم ايت نمبر 27 قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج. دیکھ لیا جی. قال شعیب علیہ السلام نے کہہ دیا انی اريد, میں چاہتا ہوں, ان انكحك کے نکاح میں دے دوں آپ کو, احدى ابنتي هاتين, ان دو بیٹیوں میں سے ایک, على ان تاجرني ثمانية حجج, اس شرط پر, انتاجرنی کہ آپ میرے اجیر رہیں گے, سمانی حجج آٹھ سال, فائنت ممتاز رن فمل ملک, اگر آپ نے پورے کیے آٹھ تو یہ آپ کے جانب سے احسان ہوگا. وما اريد ان اشق عليك, اور میں نہیں چاہتا کہ میں مشقت ڈال دوں آپ کے اوپر کہ دس سال کو میں obligatory اور mandatory بنا دوں. ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین, اور آپ مجھے ڈھونڈ پائیں گے, آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ کی مرضی ہوئی, بڑا صالح آدمی, یعنی میں مزید احسانات بھی کرتا رہوں گا. تو پہلی بات کہ احدب نتیہاتین, نکاح میں خاتون کا متعین کرنا, ٹو ڈیٹرمن اسپیسیفک لیڈی ایدر بائی انڈیکیشن اور بائی نیم, دیٹ از مسٹ. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی پیار بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آپ کو نکاح کر دوں گا, دیٹس امبیگوس, اور امبیگوٹی یہ نکاح میں فائدہ مند اور سود مند نہیں ہوتی, وہ کانٹریکٹ ہوتا ہی نہیں. تو ڈیٹرمینیشن از مسٹ. تو یہاں سے یہ آئیڈیا امام بونی پر رحمتہ اللہ علیہ نے پک کر دیا کہ حضرت شعیب نے اس کے ساتھ رشتے کی تو ٹان لی, لیکن انتخاب اسی پر چھوڑ دیا کہ آپ ان دونوں میں سے کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں, دیٹ ڈیپینڈ اپان یو, ان دو لڑکیوں میں سے کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا, ایک حدیث میں آیا, ایک انصاری حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم, تو عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی, انی خاطبت فلانا, تھا میں نے فلانا کا خطبہ کیا ہے, یعنی فلان کی بیٹی کو اپنے نکاح کے لیے میں نے مطالبہ کیا ہے. تو حضور نے فرمایا, وہ حل رہا, آپ نے اسے دیکھ لیا ہے؟ قال لا اذن, فرمایا میں نے نہیں دیکھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا, انظر الیہا فانہ احرا یؤدم بینکما, انظر الیہا, ایک نظر اسے دیکھ لیجئے, فانہ احرا, یہ زیادہ مناسب ہے, ان یؤدم بینکما, کہ آپ دونوں کے درمیان محبت اور قلبی مودت پیدا ہو جائے. اب شریعت میں ایک بات تو یہ آئی, ایک آپ اپنے پاس یاد رکھا کریں, اور دوسری بات کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل, کوئی بھی خاتون جو اپنی نکاح کروا دے اپنے ولی اور گارڈین کی اجازت کے بغیر تو اس کی نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. اب یہ دو کنٹرڈکشن آ گئے, دو کنٹرڈکشن آ گئے. کنٹرڈکشن ان اے سینس کہ آپ خاتون کو ڈائریکٹ دیکھ لیں اس سے بات کریں, یا اس کے ولی اور گارڈین سے بات کریں, یا جو نظر جس کی اجازت ہے وہ کس حد تک ہے شریعت اسلامیہ میں, کون سی نظر یا اس کے حدود کیا کچھ ہوں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ آپ لکھ لیں, کیونکہ یہ انتہائی اہم اور حساس مسئلہ ہے. ابتدائی بات تو یہ کہ شریعت اسلامیہ میں نکاح کے بارے میں گارڈین کی اہمیت, سرپرست کی اہمیت, میں بھی فادر اور گرینڈ فادر اور بردر اور انکل اور سمتھنگ لائک دیٹ, تو حیاداری کا تقاضا یہ ہے کہ رابطہ کیا جائے گارڈین سے, نہ خاتون سے ڈائریکٹلی, کیونکہ شریعت اسلامیہ حیا اور مروت کو ڈسکس کرتی ہے. رشتے کے لیے رابطہ کیا جاتا ہے خاتون سے ڈائریکٹ نہیں, کس سے؟ گارڈین سے. اگر لڑکی بالغ نہیں اور وہ کنٹریکٹ کر گئی, دیٹ از نل اینڈ وائڈ, اٹ ہیز نو اینی لیگل افیکٹ. نہ بالغ لڑکی اس کے کنٹریکٹ, یا نہ بالغ لڑکا ہو ایون, اس کے کنٹریکٹ کا کوئی لیگل افیکٹ نہیں. اگر بالغ ہو اور وہ نکاح کر گئے, تو اکارڈنگ ٹو شافی اینڈ احمد رحمہما اللہ, یہ میرے ساتھ کا سبجیکٹ, شافی اور احمد رحمہم اللہ, انہی کے نزدیک حدیث کی وجہ سے اس نکاح کا بھی کوئی قانونی افیکٹ نہیں, وہ باطل, چاہے بارے یہ کیوں نہ گارڈین درمیان میں انوالو نہیں. تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا فنکاح ہوا باطل باطل باطل. امام ابونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کنٹریکٹ دیٹ از لیگل, کنٹریکٹ از لیگل, but subject to the approval of the guardian consent. Contract is legal, but that is hanging. Or jab expressly ya impliedly guardian ne okay kar diya, then that is complete and binding. Ye ek masla. Dusra masla ke khatoon ka dekha jana jo hadith mein aaya hai, فَإِنَّوْ أَحْرَ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا, حضور نے فرمایا اسے ایک نظر دیکھ لیجئے. So that is something recommended in Sharia. That is must, not must. That is something which is recommended in Sharia. لیکن امام ابونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ملاقات کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہونا, suddenly to find out certain circumstances, to have a look and a glance. وہ جو قریش صاحب ٹرم استعمال کر چکے تھے کہ stealing glances, pretending ignorance. تو یہ stealing glances, یہ stealing glances اور pretending ignorance, یہ ماں بڑی پرمت اللہ علیہ فرماتی کہ اس کے لئے باقاعدہ اہتمام نہیں, کہ آج اب ذرا بیٹھے غور سے دیکھا کرے, آنکھوں پر بھی نظر ڈالے اور کھانوں پر بھی نظر ڈالے, ڈیٹ پر جا سکتے. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کہا گیا احدبن طیہاتین, تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور گارڈین رشتے کا ارادہ ظاہر فرمایا, صحیح, اور گویا اس کی جانب سے ایک پروپوزل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام ہیڈ آن دا رائٹ ایدر ٹو ایکسپٹ دا پروپوزل اور ٹو ریجیکٹ اٹ، اینڈ وین ہی واز گوئنگ ٹو ایکسپٹ دا پروپوزل ٹو ڈیٹرمن دس ون دی ون ہو کیم ٹو می وین آئی واز دیئر ان دا ڈیزرٹ فار ایگزامپل، تو ڈیٹرمنیشن ہو گئی. یہ دوسری اہم بات. اور تیسری اہم بات مہر کا مسئلہ، برائڈل منی، جیسے انگریزی میں جو ٹرم ہے قانون میں شریعت اسلامیہ میں اسی کو کہتے ہیں ڈاوری، ڈی او ڈبلیو ای آر وائی ڈاوری، کیسے استعمال کرتے ہیں برائڈل منی اور سمتھنگ لائک دیٹ. قرآن کریم اس کو کبھی اجر کہتا ہے، کبھی مہر کہتا ہے، کبھی صدقہ کہتا ہے. صدقہ نہیں، صدقہ، صدقہ نہیں، صدقہ از سم تھنگ ایلس، صدقہ از سم تھنگ ایلس. تو قرآن کریم اس کے لیے تین اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، ایک مہر، دوسرا اجر، تیسرا صدقہ. لکھا جاتا ہے اسی طرح، صرف دال کے اوپر آپ پیش لگا دیں، کیونکہ صدقہ میں دال کے اوپر زبر ہے تو پیش لگا دی تو وہ صدقہ ہو جائے گا. اب مہر کا فلسفہ اور مہر کی حکمت کیا ہے؟ تو حکمت مہر، دیٹس اونلی ٹو گیو ریسپیکٹ اینڈ اے ٹائپ آف آنر ٹو دا وومن کنسرن، اسی کو کوئی عزت. اچھا دیکھ لیا، وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، وہی لفظ جو میں نے صدقہ کہہ دیا اس کا پلورل یہاں استعمال ہو چکا ہے، صدقات. وَآتُ النِّسَاءَ، اور دیجئے النِّسَاءَ عورتوں کو، صدقاتِهِنَّ ان کے مہر، صدقاتِهِنَّ ان کے مہر، نِحْلَةً as a gift، نِحْلَة کا معنی عطیہ، as a gift، that's a gift which is to be given to the woman concerned. اور حدیث میں آیا ہے اعزاز لہن، یہ ان کو عزت دینی ہے، یہ ان کو عزت دینی ہے، کیونکہ جس ماحول میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا وہاں پہ خاتون کا کوئی سوشل سٹیٹس نہیں تھا، صحیح، وہ دے ور جسٹ لائک ٹیشو پیپرز. اللہ کریم نے ان کو عزت دلوا دی کہ آپ ان کے لیے مہر. اب مہر یہ آپ لکھیں کہ یہ نکاح کے لیے شرط ہے، لیکن وہ شرط جس کے نہ ہونے سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، حتیٰ کہ اگر نکاح کے کنٹریکٹ میں مہر کا تذکرہ نہ بھی ہوا تو نکاح از لیگل. یہ آپ لکھیں کہ نکاح کے کنٹریکٹ میں اگر مہر کا تذکرہ نہ بھی ہوا، کوئی مہر مہر نہیں رکھا گیا، بس یہ فلانا جو فلاں کی بیٹی ہے ہم آپ کو ان دو شاہدوں کے حضور میں نکاح میں دے دیتے ہیں، اس نے کہا میں نے قبول کر دیا، نو برائیڈل منی، نتھنگ از گیون. ایون دو اگر کنٹریکٹ میں نیگیٹ کر دیا وداؤٹ ہیونگ اینی رائٹ آف برائیڈل منی تو پھر بھی نکاح ہو کے، کہ مہر کی اگر نفی بھی کہی گئی کہ کوئی مہر مہر نہیں ہوگا، نکاح ہو کے. یہ علیحدہ بات ہے کہ لیٹر آن ڈیسیجن کیا ہوگا. تو اس حوالے سے یعنی مہر کے حوالے سے نکاح ہوں گے دو قسم کے، ایک نکاح مہر کے ساتھ، نکاح بغیر مہر کے، نکاح مہر کے ساتھ اور دوسرا نکاح بغیر مہر کے. پہلے والے کو کہتے ہیں مہر مسمی، دوسری صورت میں واجب ہوتا ہے مہر مثل، جہاں پہ نکاح میں مہر نہ رکھا گیا یا ایون نفی کر دی گئی وداؤٹ اینی مہر تو وہاں پہ لازم ہوگا مہر مثل، میم سیلا. اب مہر کب ڈیو ہوتا ہے؟ تو یہ تو ڈیو ہوتا ہے کانٹریکٹ کے ساتھ ہی، یہ آپ لکھیں کہ جب کنٹریکٹ کی تکمیل ہو جاتی ہے مہر ڈیو ہو جاتا ہے، آدمی کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے. اور وہ باؤنڈ ہے کہ وہ پے کر دے اپنی بیوی کہ یہ ہے آپ کا مہر. ایون دو جب تک اس نے پیمنٹ نہ کیا ہو تو خاتون کو حق پہنچتا ہے کہ وہ سکے کہ ڈونٹ ٹچ می پلیز انٹل یو گیو می مائی برائڈل منی. صحیح. وہ حجل عروسی میں آپ نے نہیں آنا, حجل عروسی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں حضور صاحب, مدت ہوئی نام بھی بھول گئے, برائڈل سویٹ. برائڈل سویٹ کہ برائڈل سویٹ میں آپ نے نہیں آنا, حجل عروسی. تو یہ ماضی کی یادیں اس کو ستاتی ہیں. تو خاتون کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ نہیں. لہذا شوہر نے اس سے کہنا چاہیے کہ اس وقت میں اس قابل نہیں کہ آپ کے مہر کی ادائیگی کروں, سو یہ آپ کا ڈیو رائٹ ہے میرے ذمہ. اب اگر ان کے طلاق پہ نوبت جا پہنچی تو دوسرت ہے, یا تو میرج کی کنزومیشن ہو گئی ہوگی یا نہیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے اور ابھی تک میرج کی کنزومیشن نہیں ہوتی, کوئی سیکسول ٹچ مچ نہیں ہوتا اور طلاق تک نوبت نہ پہنچتی. صحیح. تو ایسی صورت میں خاتون کو کہتے غیر مدخولہ, غیر مدخولہ. دخول کا معنی خامہ خواہ یہ سیکسوئل انٹر کورس نہیں, بٹ لیو ہر الون وتھ, صحیح, رخصت یہ ہو گئی, اینڈ لیو ہر الون وتھ ایون فار اے سنگل نائٹ دیئر ایٹ حجل عروس یا برائڈل سویٹ. تو برائڈل سویٹ میں جب ایک رات کوئی رکاوٹ نہیں, سو دیٹس کالڈ مدخولہ, دیٹس کالڈ مدخولہ. اور جب یہ نہیں ہوا تو اسے کہتے ہیں غیر مدخولہ. تو اگر خاتون غیر مدخولہ اور مہر مہر مسمہ ڈیٹرمن کیا گیا, کیا مہر مسمہ, تو وہ 50% کا استحقاق رکھتی ہے. کتنے کا؟ 50%. اور اگر وہ غیر مدخولہ ہو, وہ غیر مدخولہ ہو اور طلاق تک نوبت جا پہنچی لیکن مہر ڈیٹرمن نہیں کیا گیا تھا کنٹریکٹ میں, مہر کا تذکرہ ہی نہیں تھا, تو ایسی صورت میں وہ استحقاق رکھتے ہی متعلق کی. ایک وہ متعلق شیعوں والا نہیں, یہ اہل سنت والا ہوتا ہے. اب متعلق کیا ہے لیٹر آن وی ول ٹاک اباؤٹ. وہ استحقاق رکھتی ہے متعلق کی, خاتون متعلق کی مستحق ہے. اور اگر وہ مدخولہ, خاتون مدخولہ اور طلاق تک نوبت جا پہنچی, تو وہ استحقاق رکھتی ہے 100% مہر کی, مہر مسمہ کی صورت میں جو ڈیٹرمن کیا گیا ہے. اور جہاں پہ ڈیٹرمن نہیں کیا گیا, مقرر نہیں کیا گیا, تو وہ مستحق ہے مہر مثل کی. تو اب جی دو چیزوں کو ہم فائنڈ آؤٹ کریں کہ متا کیا ہے اور مہر مثل کیا, مارے مسمہ یا اس کا 50% یا 100%. ویل نو, وہ تو ہے بھائی $10,000 رکھے ہیں, تو اگر غیر مدخولہ ہے تو 5,000 لے لیں گے, مدخولہ ہے تو 10 کے 10,000 لیں گے. صحیح. لیکن مہر ڈیٹرمن نہیں کیا گیا, تو غیر مدخولہ ہو تو متا ملے گا, مدخولہ ہو تو مارے مثل ملے گا. اب متا کیا ہے اور مارے مثل کیا ہے, تو آپ ذرا جائیں پیچھے سورہ البقرہ میں. آیت نمبر 236. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء. دیکھ لیا قریش صاحب نے نکال لیا 236. 40 پیج 40 لا جناح علیکم ان طلقتم النساء اگر آپ نے طلاق دی بیویوں کو ما لم تمسوهن اور آپ نے انہیں ٹچ نہ کیا ہو غیر مدخولہ انہیں ٹچ نہ کیا ہو مینز غیر مدخولہ پوری سمجھ نکل گیا ما لم تمسوهن آپ نے ٹچ نہ کیا ہو او تفرضوا لهن فریضۃ اور مقرر نہ کیا ہو ان کے لیے فریضۃ مہر اللہ نے فریضہ کہہ دیا کیونکہ وہ ڈیو ہو جاتا ہے اور آپ نے اس کے لیے کوئی مقر تو عورت غیر مدخولہ ہے اور اسے عربی میں اصطلاح غیر مسمہ لہا مہر کہ اس کے لیے کوئی مہر مسمہ بھی نہیں مقرر کی گئی صحیح تو مہر بھی نہیں مقرر کی گئی تھی اور ہے بھی غیر مدخولہ تو پھر کیا کرو گے ومتعوهن انہیں متعا دیجیے اب متعا کیا ہے اس کی ضرورت کے سامان کو کہتے ہیں متعا کہ ضرورت کے سامان کو کہتے ہیں متعا which is to be decided according to the circumstances and the financial or economical status of the person concerned صحیح husband اس نے دینا ہے and who will decide that is either to be decided by jarga by 2-3 elders of the community and locality or by the court as the case may be جس طرح وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِ قَدَرُهُ مالدار آدمی پر قدر ہو اس کے بساط کے مطابق وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ اور غریب آدمی پر اس کے بساط کے مطابق آدمی کمپیوٹر انجینئر ہو صحیح جو لے لیتا ہے $200 پر آور فار ایگزامپل تو اس کے بساط کے مطابق آپ نے یہ دینا ہے اور آدمی 7-11 میں کام کر رہا ہو اس کے بساط کے مطابق جہاں پہ 575 پر آور رہے ہوں گے 5.75 اگر آپ اسے کہہ دیں گے آپ نے $10 دینے بھائی وہ کہاں سے $10 وہ تو عمر بھر لگا رہے گا 7-11 میں $10 تو کیا 5,000 بھی نہیں بچا سکے گا اور اگر ڈال پہ آتے ہو اولل موسے قدر و مالدار آدمی پر اس کے بساط کے مطابق وعلل مقتر قدر و غریب آدمی پر اس کے بساط کے مطابق اب یہ ایک تو ہے بساط کا مسئلہ اور دوسرا متاعن بالمعروف کسٹم بھی انوالو ہوگا جو کرٹی کے جو کسٹمز ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہوں گے متاعن بالمعروف کا معنی یہ ہے کہ کسٹمری متاع اس کو دیا جائے گا صحیح مینس آپ نے پریسیڈنس کو دیکھنا ہوگا پریزیڈنٹس نے آپ کو وائلیٹ نہیں کرنا کوئی یونیک ٹائپ کا مسئلہ جرگے نے فیصلہ کر دیا نہیں بھائی آپ یونیک سینس ڈیسائیڈ نہیں کریں گے آپ پریزیڈنٹس کو بھی دیکھتے رہیں گے کہ بھائی اس قسم کے آدمی کے متعلق فلاں ٹائم پر جرگے نے یہ فیصلہ دے دیا تھا یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ حقاً علی المحسنین یہ واجب ہے احسان کرنے والوں پر وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر آپ نے طلاق دے دیا خواتین کو مِن قَبْلِ اَن تَمَسُّوهُنَّ ٹچ سے پہلے غیر مدخولہ لیکن دوسرا شرط وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً اور آپ لوگ مقرر کر چکے ہیں ان کے لیے مہر تو ہے غیر مدخولہ لیکن مہر مسمہ ہے ہے غیر مدخولہ لیکن مہر کیا ہے مسمہ ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو لازمی 50% اس مار کا جو آپ لوگوں نے مقرر کر دیا ہے الا ان یعفون یہ علیحدہ بات ہے کہ خاتون کہہ دے کہ چلو بھائی باڑ میں چلا جائے اس نے مجھے جو طلاق دے دی یہ کوئی غیرت اور مروت کا مسئلہ میں اس کے پیسے لے لوں جو بار ایسا ہوتا ہے تو اللہ کریم فرماتے اگر وہ خود لینے سے انکار کر دے ان یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو ڈو الا ان یعفون مگر یہ ان یعفون کہ وہ معاف کر دے نہیں لے لیں باڑ میں چلے او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 100% مہر کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے بیفور کنسومیشن آف میرج کئی کسٹمز یہ بھی ہوتے ہیں کہ مہر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں سوری سر یہ بیٹا میں کنسومیشن بعد میں ہوتی ہے پہلے وہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں جو مقرر کیا جاتا ہے 100,000 اور 50,000 اور 40,000 صحیح تو وہ پہلے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں تو اگر ہینڈ اوور کر دیا ہے کل کا کل مہر صحیح اور پھر کنزومیشن تو کیا دخول سے پہلے پہلے طلاق پر نوبت جا پہنچی ناؤ دی ہسبینڈ کنسرن ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو آسک فار 50% فار ہز منی نا فار 50% کہ تو آس پر 50%, لیکن اللہ کریم نے فرمایا آپ نے ایک کو طلاق دے دی صحیح, اور دوسرا آپ کہیں گے کہ وہ 50% پھر واپس بھجوا دیں, یہ کوئی انسانیت ہے؟ تو اس لیے اللہ کریم نے یہ ایکسیپشن جو لگا دی کہ اس سلسلے میں آپ اس چیز کو ڈسکس ہی نہ کریں مروت کے خلاف. اور یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح, جس کے ہاتھ میں نکاح والا گرا ہے جو شوہر ہے, تو شوہر نے اس گرے کا بیڑا غرق کر دیا تو وہ معافی کر دے, آج کی نہ کرے کہ مجھے 50% واپس بھجوا دیں. صحیح, سو دیٹ از ریکمینڈیڈ, دیٹ از ریکمینڈیڈ. لیکن اگر وہ چاہتا ہے تو لے لے واپس, بہتر ہے نہ مانگے. ہاں نہ مانگے, یہ مروت کے خلاف ہے. الا ان یعفونا او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح, اور یہ اللہ نے فرمایا کہ وہ انتاپو, اور ای کہ آپ معاف کر دیں اس قسم کے معاملات ڈسکس ہی نہ کرے. اقرب للتقوی, یہ انسانیت کے زیادہ قریب ہے. یہاں تقوی کا معنی انسانیت, مروت, یہ مروت کے زیادہ قریب ہے. آدمی اچھا نہیں لگتا, اور اللہ قریب تو غیرتی ذات ہے. وہ بات جو سکھاتا ہے تو کون سی بات, ایک ہوتی قانون کی بات اور ایک ہوتی مروت کی بات. صحیح, سو سم ٹائم یو ول ہیو آل دا رائٹ ٹو آسک لیگلی, بٹ ایز فار ایز مروا از کنسرنڈ یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. یہ نہیں کرنا, جسے ہم کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے بھائی, آدمی اچھا معلوم نہیں ہوتا. تو اللہ کریم نے بھی کی دوان تعفو اقرب للتقوا. تو اب متع اور مہر مسمہ, غیر مدخولہ اسی کا ذکر تو ہو گیا. اب اگر مہر مسمہ ہے اور مدخولہ ہے, مہر مسمہ بھی ڈیٹرمنٹ مہر اور مدخولہ ہے, تو وہ تو 100% کی استحقاق کرتی ہے. 100% مہر یہ اسی کا استحقاق ہے. اور اگر مہر مسمہ نہیں, مہر نہیں ذکر کیا گیا اور مدخولہ ہے اور پھر میرے ڈیزال ہو گیا طلاق پر نوبت جا پہنچی, تو اس کو مہر مصر ملے گا. اور مہر مصر مین ڈیپینڈ اپان دی کسٹمز آف دی لوکیلٹی اینڈ ٹو ٹیک انٹو کنسیڈریشن دی فیملی کنسرن, کہ اس فیملی کے خواتین جب کسی فیملی میں بیاہی جاتی ہیں تو ان کے گارڈین کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. صحیح, تو اکارڈنگ ٹو دیئر کسٹمز, کسٹم آف دا وومن سائڈ. مہر مصر جو ہوتا ہے وہ مرد کی جانب سے نہیں ہوتا, وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ مومن کے سائڈ سے, کہ اس فیملی کے خواتین جب بیاہ جاتے ہیں تو ان کے مہر کا کیا مسئلہ ہوتا ہے. سو دیٹ وومن شوڈ بی گیون سیم مہر. ذہن میں آگے, اب مہر میں کیا کچھ دیا جا سکتا ہے, یہ اہم اور امپورٹنٹ ایشو ہے. تو ہر وہ چیز, ہر وہ چیز جو بزنس اور ٹرانزیکشن میں پرائز ہو سکتا ہے, ہر وہ چیز جو بزنس میں یعنی مینز پرائس یا قیمت ہو سکتا ہے, یا اجارہ میں اجرت ہو سکتا ہے, اجارہ میں اجرت ہو سکتا ہے, رینٹ, تو وہ نکاح میں مہر بھی ہو سکتا ہے. اب آپ جو چیز خریدتے ہیں ڈالر پر خریدتے ہیں, کبھی کبھار آپ گولڈ پر خریدیں گے, کبھی آپ سلور پر خریدیں گے, کبھی آپ کسی دوسرے ایسٹ پر خریدیں گے, بھائی یہ اینک میرے سے لے لیں اور اس کے بدلے آپ مجھے یہ ٹوپی دے دیں. صحیح, تو اب اس اینک کے بدلے میں ٹوپی خرید سکتا ہوں, تو اس کے بدلے میں ایک نکاح بھی کر سکتا ہوں, کہ خاتون سے کہہ دوں کہ آپ اس اینک کو مہر کنسیڈر کرتے ہوئے میرے ساتھ نکاح کر لیں. بس دین میں آگے, ہاں بارٹر سسٹم. نہیں, گاڑیوں کو کیا ہے, عورت کا استحقاق ہے, یہ ڈائریکٹ عورت کے ساتھ ہے. مقرر کرے گا گاڑیاں دیں گے آپ عورت, لیکن یہ بھی کسٹمز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسٹمز کیا جا رہی ہے, لیکن اس نے کہا کہ یہ عورت کا بنیادی طور پر. اب یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والے واقعے میں جس چیز کو مہر مقرر کیا جاتا ہے, یہ تو نہ کوئی ایسٹس ہے, نہ گولڈ ہے, نہ سلور ہے, نہ ڈالر ہے, نہ روپیہ ہے, نہ دینار ہے. آپ نے بکریاں چرانی ہے 8 سال, اور میں نے آپ کو بیٹی بیانی ہے. صحیح, تو چاروں کے چار ائمہ اس چیز پر متفق ہیں. آپ لکھیں کہ جس چیز پر اجرت کا لینا جائز ہے وہ عمل بھی بطور مہر کنسیڈر ہو جاتا ہے. جس بھی عمل پر اجرت لینا جائز ہے, جس لیبر پر اجرت لینا جائز ہے, تو وہ کسی خاتون کے لیے مہر بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر 8 سال موسیٰ علیہ السلام کسی اور کے بھیڑ بکریاں چرائیں, تو اگر اسے $1,000 پر منتھ بھی ملے تو کتنے, 12,000 پر ایئر, اور 8 سال کے 96,000 صحیح, وہ اسی کا استحقاق بنتا تھا اجرت کا. تو وہی اجرت وہ بطور مہر 96,000 بڑا مہنگا پیارے. ہاں بڑا مہنگا نکلا, بڑا مہنگا نکلا. اب یہ ایک علیحدہ بات کہ مہر کے لیے جس طرح ہم نے کہہ دیا کہ وہ عمل جس پہ اجرت لینا جائز ہے تو وہ مہر بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہاں پہ ایک بنیادی اختلاف ہے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ اگر کوئی کسی مولوی صاحب سے کہہ دے آپ ذرا دل پہ پتھر رکھ دیں, صحیح دل پہ پتھر رکھیں مولوی کی بات ہو رہی ہے, اگر کسی مولوی صاحب سے کہہ دے کہ آپ نے ہماری مسجد میں ہماری امامت کروانی ہے, ہمیں تفسیر سکھانی ہے, اس کے بدلے ہم آپ کو فلاں آدمی کی بیٹی بیاہ دیں گے اور یہی عمل آپ کا اس کے مقابلے مہر کنسیڈر کیا جائے گا. سو اکارڈنگ ٹو شافی رحمہ اللہ دیر کنٹریکٹ از ڈن, یہ لکھے آپ, بٹ اکارڈنگ ٹو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دیر اٹس ناٹ مہر, یہ مہر نہیں ہوتا. اور بنیادی وجہ یہ کہ شافی کے نزدیک ان اعمال پر اجرت لینا جائز ہے, ابو حنیفہ کے نزدیک ان اعمال پر اجرت لینا جائز نہیں. بس یہی ہے وہ بنیادی اختلاف, وہ کہاں سے باٹم لائن پک کر لیتے ہیں, ویسا ویسا کمال کرتے ہیں یہ. کیونکہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن پڑھانا, دین سکھانا, فقہ پڑھانا, حدیث پڑھانا, امامت کروانا, کوئی فتوے دینا, یہ سارے دینی خدمات عبادت ہے, اس عبادت کے پس منظر میں اجرت لینا جائز کہ ناجائز؟ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز, امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناجائز. لہٰذا شافعی کے نزدیک وہ مہر ہو سکتا ہے, امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ مہر نہیں ہو سکتا. سو وٹ ول ہیپن ان دس ٹائپ آف کیس, اگر امام صاحب نے اس قسم کا نکاح کر دیا اور لیٹر آن سم تھنگ ہیپن ٹو دیئر نکاح, سو وٹ ول بی دا ورڈکٹ, بتائیں نا. نہیں نہیں ناجائز ہو گیا, میں بھی امام ابو حنیفہ کی بات کرتا ہوں, لیکن نکاح ڈیزال ہو گیا, وٹ ول بی دا سولوشن دین؟ وہ کسٹم کے اچھا ابھی پتہ لگ گیا کہ چودھری صاحب قاضی بن گئے, صحیح, ابھی آپ مفتی بن گئے, صحیح, تو کسٹمری مہر اس کو دینا پڑے گا, وہ مہر مثل دیا جائے گا اگر مدخولہ ہے, اگر غیر مدخولہ ہے تو متوا, اگر غیر مدخولہ ہے تو متوا دے گا, اگر مدخولہ ہے تو ہماری مثل دے گا, کسٹمری مہر دے گا, کیونکہ وہ چیز وہ مہر ہو نہیں سکتا ہے وہاں بولی پرمت اللہ کی. بس میں آگے, بس آگے, یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ, اور شافی اس سلسلے میں ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں, امام بخاری نے تقریباً 7 جگہ وہ حدیث نقل کی ہے مختلف ابواب میں, مختلف چیپٹرز میں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ امام بخاری وہ بھی شافی ہے, امام بخاری مستقر کون ہے, وہ بھی مستقر شافی ہے, صحیح, تو وہ اپنے امام کا مذہب ثابت کرنے کے لیے باب ما جاء فی الاجرۃ علی القرآن, کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے, اس نے باب منعقد کر دیا ہے, اس نے باب نے چیپٹر لکھا ہے باب ما جاء, اور پھر لکھا ہے کہ باب ما جاء فی النکاح علی القرآن, کہ قرآن کی تعلیم کے پس منظر میں نکاح کرنا بھی جائز ہے, ایز اے مہر ٹو بی کنسیڈرڈ, صحیح. تو اس نے 7 جگہ مختلف چیپٹرز دیے ہیں, اور ایک حدیث, حدیث کے راوی ہیں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ, سہل بن سعد, وہ فرماتے ہیں حضور کے پاس بیٹھے تھے خاتون آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس خاتون نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کی حاجت ہے تو آپ مجھ سے نکاح کر دیں, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے نکاح تو وحی کے انتظار پہ رہتے ہیں, میں تو اس طرح اپنی رائے پہ نکاح نہیں کرتا جب تک ابرو نہیں ہو جاتا, صحیح. تو فولت مدبرہ تھا, امام بخاری فرماتے ہیں عورت روانہ ہو گئی, عورت روانہ, ایک صحابی اٹھ گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر یہ خاتون مجھ سے نکاح کرے تو میں بھی تیار ہوں, پیر پڑے ہیں راہوں میں, صحیح, کیا بھی پڑے ہیں راہوں میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو بلایا, اسے کہہ دیا کہ اگر آپ کا نکاح کروانے اس دوست سے, اس نے کہا کہ نو پرابلم, میں تو نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ سے نہیں تو کسی اور سے ہو جائے, صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے کہہ دیا کہ آپ جائیں اس کے لیے مہر لائیں, اس کے لیے مہر لائیں. تو اس نے کہہ دیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں کہ اس کو بطور مہر دے دوں, کچھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی کپڑے, کوئی جیولری, کوئی ایسٹس, کوئی سامان, کچھ تو گھر میں پڑا ہو. اس نے کہا کچھ بھی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التمس ولو خاتم من حدید, آپ جائیے اگر لوہے کا بنا ہوا ایک فنگر رنگ ہو آپ کے گھر میں تو وہ لے آئیں, لوہے کا بنا ہوا, کوئی رنگ ہو آپ کے گھر میں تو وہ لے آئیں. التمس ولو خاتم من حدید. اس نے فرمایا کہ حضرت وہ بھی نہیں. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملتے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری تو نہ موویبل پراپرٹی نہیں موویبل پراپرٹی. اور فرمایا کہ ما املک الا رضائی ہذا و ازاری ہذا. بس میرے ہاتھ میں صرف یہی ایک جوڑا کپڑے جو میں پہنے ہوں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. شادی کرنا چاہتا ہوں, نکاح کا بہت شوق ہے, نکاح کا شوق ہے, سنت پورا کرنا چاہتا ہوں. صحیح. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا, وال حفظت شیء من القرآن, آپ نے قرآن کریم کے کچھ حصے حفظ کر دیے ہیں؟ اس نے کہا سورت قضا و قضا, فلا فلا سورت مجھے یاد ہے. حضور نے فرمایا زوجتو کہا بما معک من القرآن, میں نے آپ کو نکاح کر دیا بما معک من القرآن, ان سورتوں کے حوالے جو آپ کے پاس ہیں قرآن میں سے. اب شافعی رحمت اللہ علیہ نے بما, اس میں یہ جو بے ہے بما بے, شافعی فرماتے ہیں کہ اس بے کا استعمال بدلیت کے لیے, کیونکہ نحو میں اور گرامر میں عربی گرامر میں ہے کہ والباء لعوض, با کا استعمال یعنی بے کا استعمال یا عربی گرامر میں کبھی عوض کے لیے ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں آپ کو نکاح کروا دیتا ہوں بدلہ ان صورتوں کے جو آپ کو یاد ہیں. مینز کہ آپ نے وہ صورتیں اس خاتون کو تعلیم کروانی ہے, آپ نے وہ صورتیں اس خاتون کو تعلیم کروانی ہے, اسی کے بدلے آپ کے لیے اجرت لینا جائز ہے. وہ جس اجرت کا آپ مستحق ہیں وہ اجرت آپ اس خاتون کا مہر کام کریں. یہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام بخاری نے اپنے امام کے لیے اتنا لمبا چکر لگا دیا. صحیح. تو شافعی نے وہاں سے دو مسئلے نکال لیے, ایک تو یہ کہ مہر کے لیے کسی ویلیوبل چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ ایک رنگ ہو. اب اس زمانے میں اس رنگ کی قیمت کیا ہوگی؟ ایک پیسہ سے بھی کم ہو. تو اٹ مینس کہ مہر معترض آیا, چاہے ایک پینی ہو دو پینی ہو, یہ دونوں پارٹیز کا آپس میں مشورہ ہے کہ کس چیز پر وہ متفق ہو گیا. دیٹ از اینڈ دی کنٹریکٹ از ڈن. صحیح, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ شافعی نے کہہ دیا رحمہ اللہ کہ قرآن کریم کی تعلیم دلانے پر اجرت لینا جائز ہے, تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہر میں کاؤنٹ کر دیا کہ زوجتو کہا بما معک من القرآن. صحیح. تو امام شافعی بھی کہتے ہیں, اور امام شافعی جو ابو حنیفہ کے استاد ہیں رحمہ اللہ وہ بھی کہتے ہیں, لیکن امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں. ایک حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا القرآن ولا تاکلوا به, آپ قرآن پڑھیے لیکن قرآن کے پڑھنے پڑھانے پر آپ کھانا نہ کھائیے, یعنی اس پہ اجرت کا ڈیمانڈ نہ کیجیے, اجرت نہ لیں اس پر. اقرا القرآن ولا تاکلوا به, ایک. دوسری آیت ہے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, ایک ہے اس کا عبارت النص اور دوسرا ہے اس کا دلالت النص. آیت کا عبارت النص تو یہ ہے کہ آیت کس پیرائے میں نازل ہوگی, لیکن اس کی اپلیکیشن جنرل ہوگی. آیت نازل ہوئی تھی قرآن کریم کے اندر کہ یہود سے اللہ نے کہہ دیا کہ آپ جو میری آیات کی تحریف اور پرورشن اور چینج اور تبدیل کرتے رہتے ہیں کچھ دنیاوی مفادات کے لیے, آپ یہ کام نہ کریں. اب یہ کام تو کیپنگ ان ویو دی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, مین کے تحریف کے بدلے پیسے لینا یہ حرام ہے, تعلیم کے بدلے حرام نہیں ہوں گے. تمام ہونے پر اللہ علیہ فرماتے اس آیت کے دلالت کا تقاضا ہے, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے ڈسکنیکٹ کر دیں تو آیت کا مفہوم کیا ہے. کیونکہ یو کین ناٹ ٹیک ہولی قرآن ان اٹس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بیکاز دیٹ از دی میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی وچ از ایور لاسٹنگ. صحیح. اینڈ دیٹ مسٹ بی اپلیکیٹڈ, مسٹ بی اپلائیڈ ان ورڈ اینڈ اسپرٹ, جہاں پہ بھی اپنا ہی ہو سکتا. تو اللہ کریم نے فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, آپ میرے آیات کے بدلے کوئی معاوضہ نہ لیں, میرے آیات کے بدلے کوئی معاوضہ نہ لیں. اور تیسری بات کہ جنرل پرنسپل ہے اسلامی جورسپروڈنس میں کہ عبادات ہوتے ہیں اللہ کے لیے. عبادات کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو عبادات اگر کسی دوسرے نیت سے ہو گئے تو حضور نے تو اسے شرک خفی قرار دیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک خفی قرار دیا ہے. تو کسی کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے یہ عبادت ہے, عبادت کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے. تو اگر آدمی کہہ دے کہ آپ نے مجھے اتنا ٹیوشن فی دینا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شرک خفی ہو گیا, کیونکہ ناؤ دیٹ از ناٹ فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی, دیٹ فار دی سیک آف فیو ڈالرز. صحیح. تو یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین وجہوں سے اس پر اجرت لینا یہ ناجائز ہے, عبادات پہ اجرت لینا یہ ناجائز ہے. جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں جو خاتم کا ذکر ہوا تھا وہ بطور مہر معجل ہو رہا تھا, کیونکہ مہر کے دو اقسام ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں معجل اور دوسرے کو کہتے ہیں معجل, معجل اور دوسرے کو کہتے ہیں معجل, ایک کو کہتے ہیں ڈیفرنٹ ڈاور اور دوسرے کو کیا کہیں, ایک تو ہے ڈیفرنٹ ڈاور مہر معجل اس میں لام ایک اس کے لیے ٹرم ہے, اس کے لیے لام ایک عجیب ٹرم ہے. ہاں پرامپٹ ڈاور, ایک کو کہتے ہیں پرامپٹ ڈاور, پی آر او ایم پی ٹی پرامپٹ ڈاور, اور دوسرے کو کہتے ہیں ڈیفرڈ ڈاور. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاتم من حدید یہ تھا پرامپٹ ڈاور, اور جہاں تک ڈیفرڈ ڈاور کا تعلق تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر آن اسے فکس کیا ہوگا کہ ڈیفرڈ ڈاور لیٹر آن یو ول پے, بٹ ایز اے مہر مؤجل یو شوڈ پے سم تھنگ ناؤ. When you are going to marry her, you should pay even a ring made up. جو آرن سے بات, تو یہ مہر مؤجل کی بات ہو رہی تھی. جہاں تک مؤجل کی بات, کیوں اس کی تائید یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو یا اس خاتون کے نکاح کو اتنا ویلیو لیس نہیں کیا ہوگا, اس لیے کہ امام طحاوی نے حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا مہر اقل من عشرت دراہم, دس درہم سے کم کا مہر کوئی مہر نہیں ہوتا. دس درہم سے کم کا مہر, اور دس درہم مین 10 تولہ سلور کے 10 تولے, تو اس سے کم. تو اب یہ جو یہ تھا یہ رنگ, یہ کتنے سلور کے برابر تھا, کسی چیز کے بھی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قانون اور جنرل پرنسپل ابو ہریرہ کی روایت امام صحابی نے نقل کی ہے کہ لا مہر اقل من عشرت دراہم, تو اس کے منیمم کا تو اندازہ ہے کہ 10 تولے سلور ہونا چاہیے, اس سے کم نہیں ہونا چاہیے, اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. اب وہ تولہ جو شریعت ذکر کر رہا ہے وہ کون سا تولہ ہے, ہمارا والا نہیں, وہ تولہ کوئی اور ہے. ہمارے پاکستانی روپیوں میں وہ آج کے حساب سے کوئی 500-600 روپے بنتے ہوں گے, آج کے حساب سے اس وزن کی قیمت جو بنتی رہے گی وہ تقریباً 500-600 روپے بنتی رہے گی. تو یہ تو منیمم ہے, یہ تو میں نے جہاں تک زوجت کعب امام حکم نے القرآن والی حدیث کا تعلق ہے کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم قرآن کو اس کا مہر کاؤنٹ کروا دیا اس حدیث کی وجہ سے. امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم سے نکاح کر رہے تھے, حضرت ابو طلحہ وہ نکاح کر رہے تھے کس سے, ام سلیم سے. ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں خالہ لگتی ہے, اس کی والدہ کی خالہ زاد بہن تھی تو خالہ لگتی تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے کہہ دیا کہ ابو طلحہ مہر معجل کچھ دے دیں, اس نے کہا کچھ ہے نہیں کیا دے دوں. تو حضور نے کہہ دیا زوجت کا بما معک من الاسلام, بس صرف ایک لفظ کو آپ اٹھا دیں, وہاں کہہ دیا زوجت کا بما معک من القرآن, یہاں کہہ دیا زوجت کا بما معک من الاسلام. تو کیا اسلام لانے پر بھی اجرت لینا جائز ہے؟ امام شعبی سے امام ابونی پہ کہتے ہیں صحیح, تو امام شعبی کہتے ہیں کہ نہیں, وہاں پہ جو کلمہ ہے با کا زوجت کہا بما معک من الاسلام, کہ میں آپ سے مہر مؤجل اس لیے ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ آپ کے پاس اسلام کی نعمت موجود ہے, یعنی یہ سبب ہے اس چیز کا کہ مہر مؤجل نہیں ڈیمانڈ کرتے اس لیے کہ آپ کے پاس اسلام کی نعمت موجود ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیم اس کیس ہیئر, ان دی روایت اف صالح بن سعد الساعدی کہ حضور نے فرمایا کہ مہر مؤجل آپ سے اس لیے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ آپ کے پاس قرآن کی فلاں فلاں سورت کی نعمت موجود ہے, سو لیٹر آن یو ول پے, لیٹر آن یو ول پے. اب لیٹس گو ٹو اور اون سبجیکٹ. وہ خاتون جو تھی وہ حجاب میں تھی؟ ہاں حجاب میں تھی. تو وہاں پہ حضور نے نہیں فرمایا کہ ایک نظر دیکھ لو, اس لیے کہ وہ ریکمینڈیڈ مسئلہ تھا. تو آپ واپس اپنے سبق پہ جائیں, لیکن دیدہ دلیری تو ہے. ہاں دیدہ دلیری تو بہت ہے کہ آگے کہہ رہی ہیں آپ انتقال کرنا چاہتے ہیں. نہیں تو وہ قرآن کریم نے اجازت دے رہی ہے. نہیں ذرا قریش کے اعتراض کو ختم کر دیں, اعتراض نہیں ریزرویشن, اعتراض تو نہیں ہو سکتا. اب ذرا جائیں سورہ احزاب پر, سورت نمبر 33 419 ٹھیک ہے, وہاں اسٹارٹ ہو رہی ہے. آیت نمبر 50 دیکھیں, 50 یا ایھا النبی او میرے نبی الا حللنا لك نکال لیا ازواجک اللاتی آتے تو جو رون نام نے جائز کیا ہے آپ کے لیے, حلال کر دیے آپ کے لیے وہ بیویاں, آتے تو جو رون جس کو آپ مہر دے چکے ہیں, وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفْعَى اللَّهُ غَدِيكَ اور وہ جس کے آپ مالک بنیں گے سبایا میں سے, سبایا میں قیدیوں میں سے, گنیز جسے کہتی ہے. وَبَنَاتِ عَمِّكَ آپ کے چچا کی بیٹیاں, وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ آپ کے پپی کی بیٹیاں, وَبَنَاتِ خَالِكَ آپ کے ماموں کی بیٹیاں, وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں, لیکن شرط اللتی ہاجرن معک, ان میں وہ خواتین جو آپ کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کر چکی ہیں. وہ خواتین اگر آپ کے ایسے رشتے دار مکے میں موجود ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے, کیونکہ وہ اب تک ان ٹوٹل اسلام کو فالو نہیں کر چکے. وامرأۃً مومنۃً اور ہم نے جائز قرار دیا ہے آپ کے لیے وہ مسلمان عورت, ان وہبت نفسہ للنبی اگر وہ آفر کر دے اپنا آپ پیغمبر, اگر وہ آفر کر دے اپنا آپ پیغمبر کو. لیکن دوسری شرط ان اراد النبی ان یستنکہ اگر پیغمبر بھی چاہے کہ اس کو نکاح کر دے, اور اسے کہتے ہیں ڈسکریشنری لاز, یا اسے کہتے ہیں لا آف امیونٹی. کیا کہتے ہیں اسے؟ پاکستان میں ہے لا آف امیونٹی, یہاں بھی ہوگا میرے خیال میں, کچھ ایگزمپشن ملتے ہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو یا ہیڈ آف دی گورنمنٹ کو, صحیح, تو اسے کہتے ہیں لا آف امیونٹی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ لا آف امیونٹی پیغمبر کے لیے, کہ خالصۃ لک, یہ کام خاص آپ کے لیے ہے, من دون المومنین, مومنوں کے لیے نہیں, مومنوں کے لیے مروت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. وہاں پہ خاتون نے خود اپنے آپ کو نہیں آفر کرنا, وہاں یہ دید دلیری نہیں ہونی چاہیے, لیکن پیغمبر کے بعد میں یہ دید دلیری, یہ قرآن کریم کا حکم ہے. تو قریش صاحب آپ کا ریزرویشن, اس نے اس پر جو دوسرا شخص تھا اس کے بارے میں کہہ دیا ٹھیک ہے, یہ نہیں, اس نے تو ڈیمانڈ کر دیا, صحیح ہے. تو واپس اپنے سبق, قال انی اريد ان القاك, حضرت شعیب نے کہہ دیا میں چاہتا ہوں کہ میں بیعت دوں آپ کو احد ابنتی ہاتینی, اپنے دو بیٹیوں میں سے ایک, علی ان تاجرنی, اس شرط پر ان تاجرنی کہ آپ میرے اجیر بنے رہیں گے. اجیر کا معنی وہ لوگ جو اجرت پہ کام کرنا, اور ایک کو کہتے اجیر عام اور ایک کو کہتے اجیر مشترک. شریعت میں دو قسم کے اجیر ہیں, ایک کو کہتے اجیر مشترک اور دوسرے کہتے اجیر خاص, ایک کو کہتے ہیں اجیر مشترک اور دوسرے کو کہتے ہیں اجیر خاص. تو اجیر خاص وہ ہوتا ہے جو آدمی کا پرسنل سرونٹ ہوتا ہے یا فیملی سرونٹ ہوتا ہے, وہ کام کرے یا نہ کرے, منتھ پورا ہو جائے تو اس کا تنخواہ ڈیو ہو جاتا ہے, اس کا تنخواہ ڈیو ہو جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے اجیر مشترک, یہ جو میکنگ کام کرتے رہتی ہیں, اجیر مشترک ہی. جس دن آپ ان سے کام لیں تو آپ دے دیں $10 پر آور اور سم تھنگ لائک دیٹ, جس دن آپ ان سے کام نہ لیں وہ کہیں اور کسی اور کے ساتھ کام کر جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں اجیر مشترک. یہ اجیر خاص کی بات ہو رہی تھی. یہاں پر جو استعمال کرتے ہیں اگر آورلی پہ ہے تو ویج کہتے ہیں, ویج کہتے ہیں, اور اگر وہ منتھلی ہے تو سیلری کہتے ہیں, سیلری کہتے ہیں. ہاں, تو اگر سیلرائز سرونٹ ہے تو اسے کہتے ہیں اجیر خاص, اور اگر ویجز والا سرونٹ ہے تو اس کے کہتے ہیں اجیر مشترک. اعلی انتا جرنی سمانی خجج, تو یہ اجیر خاص کی بات ہو رہی ہے.